NPO Radio 1. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens directeur Agnes Kant van bijwerkingencentrum Larep is er een relatief opvallend aantal meldingen van gezwollen lymfklieren na de boosterprik. Ook pijn op de prikplek in de arm is een bijwerking die opvallend vaak wordt genoemd. Kant zei in het Radio 1-programma Nieuws & Co. dat nog niet duidelijk is of mensen vaker melding doen of dat de bijwerkingen daadwerkelijk vaker voorkomen bij een derde injectie. De man die wordt verdacht van brandstichting in het Zuid-Afrikaanse parlement had explosieven in zijn bezit. Vanmiddag werd hij voorgeleid aan de rechtbank. Hij ontkende de inbraak, diefstal en brandstichting waarvoor hij wordt aangeklaagd. Zondagochtend brak die brand uit in het parlementsgebouw in Kaapstad, waardoor een groot deel van het gebouw werd verwoest. En de man uit Haaksbergen die door justitie verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeval op Oudejaarsdag, waarbij een jongen van 12 om het leven kwam, had jarenlange ervaring met het gebruik van een klaphamer. Dat verklaart zijn advocaat. Volgens een advocaat heeft de man een veiligheidsprotocol gehanteerd en stond iedereen op veilige afstand. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, en terwijl we deze week weer warmterecords bijschrijven, herinneren we ons met nostalgie en weemoed hoe anders het 25 jaar geleden was. Toen voor het laatst de Elfstedentocht werd verreden. Hulzebos of Angenent, ja, weet u het nog? Ja. Na 10 uur gaan we uitgebreid herinneringen ophalen. Ja, over wintersport gesproken, over exact een maand beginnen de Olympische Spelen en de atleten bereiden zich voor. De schansspringers bijvoorbeeld bij het Vierschansen toernooi dat nu bezig is. Straks meer daarover. En dan was er vandaag ook weer opvallend transfernieuws. We praten u zo bij. Maar eerst, de Gezondheidsraad is door demissionair minister Hugo de Jonge gevraagd om met spoed te adviseren over het boosteren van jongeren van 12 tot 17 jaar. Jongeren van die leeftijd kunnen zich wel laten vaccineren met de eerste en de tweede dosis, maar ze worden nog niet opgeroepen voor die boosterprik. Aan de lijn is kinderombudsman Margriete Kalverboer. Goedenavond. Goedenavond. Hoe staat u erin? Hoe denkt u over boosteren van kinderen van 12 tot en met 17 jaar? Nou, we hebben eerder geadviseerd over het vaccineren van kinderen van 12 tot 18 jaar. En daar hebben we positief op geadviseerd, mits het vrijwillig is en mits het kinderen die zich niet laten vaccineren niet extra dupeert, in de zin van dat die minder rechten zouden krijgen. Ja. En als het boosteren voor kinderen tussen de 12 en de 18 jaar ook volgens de Gezondheidsraad kinderen meer gezondheidswinst dan schade oplevert, ja, dan zijn wij niet tegen het boosteren van deze kinderen. Ja, de besmettingen lopen ook weer op, hè? Zo zagen wij vandaag. Ja. Zeker ook onder de jongeren en onder zelfs iets ouderen dan 17 jaar. Is dat ook een argument, zegt u? Ja, dat is zeker een argument. Kijk, als je kijkt naar het kinderrechtenverdrag, dan zegt dat verdrag, belang van het kind staat voorop. Je moet kinderen gelijk behandelen. En kinderen moeten ook gehoord worden over dit soort besluiten. En dat belang daarvan, dan gaat het echt om de ontwikkeling van kinderen. Ja. En de afweging die gemaakt moet worden is, hoe zorg je ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, terwijl er ook risico's en gezondheidsrisico's in de samenleving zijn die mogelijk die ontwikkeling in de weg kunnen staan. Ja. En die afweging moet je heel zorgvuldig maken. Overigens moet de EMA, de Europese organisatie, moet daar nog wel even naar kijken. Hè? Die heeft nog geen uitspraak gedaan over dat boosteren. Nee. Is het dan niet gewoon verstandig om gewoon even te wachten wat de EMA zegt, om dan pas te gaan kijken of je het moet doen of niet? Nou, het moet helder zijn dat het voor de gezondheid van kinderen, en de Gezondheidsraad heeft bij kinderen van 12 tot 18 en ook bij kinderen van 5 tot 12 aangegeven dat het ook voor individuele kinderen goed kan zijn om gevaccineerd te worden. Kijk, als dat ook bij boosteren blijkt, dan is daar geen bezwaar. Maar natuurlijk moet je dat afwachten. En je kunt ook niet handelen van tevoren. Dat moet je gewoon afwachten. Maar u zegt dat moet geen verplichting worden. Het moet op vrijwillige basis. Maar als je de school niet meer inkomt zonder coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld, omdat je die booster niet hebt gehad, ja, dan wordt het al heel snel een verplichting, lijkt mij, toch? Ja. Ja, maar wij, ook de kinderombudsman, vindt dat je geen beperkingen op mag leggen ten aanzien van onderwijs. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde rechten van kinderen die je wel, die minder belangrijk zijn. Maar onderwijs is zo'n fundamenteel recht. En onderwijs, en dat zegt ook het kinderrechtencomité, je moet ook kijken naar wat een besluit voor de toekomst van een kind betekent. En als je blokkades opwerpt ten aanzien van onderwijs, dan betekent dat voor een aantal kinderen die zich niet zal laten vaccineren, dat ze mogelijk tot ver in de toekomst last zullen hebben van het niet naar school kunnen. Ja. En ja, dat recht op onderwijs, dat is ook een recht wat we in de grondwet hebben vastgelegd. Dat is zo'n sterk recht en ontwikkeling van kinderen is zo fundamenteel. Je moet echt kijken wat er nodig is en wat er daarom, wat er proportioneel is. Hè? Of je met een mindere maatregel toe kan. En je kunt ook nog denken aan zelftesten. En dat moet je voor kinderen heel erg vrij beschikbaar maken. Maar je kunt ook op andere manieren ervoor zorgen dat het veilig is op school, zonder dat je of gevaccineerd of genezen bent. Ja. Ja, ik zie gelijk het beeld voor me van iemand die naar school gaat, 13 jaar is met een rugzak en dan bij de schooldeur komt en er dan niet in mag. Omdat hij die booster niet heeft gehad. Daar moet je gewoon niet aan denken, dat mag niet gebeuren, hoorde ik u zeggen. Nee, absoluut niet. En wat we ook nu zien, hè, is de kinderen die meer kwetsbaar zijn in onze samenleving, dat zijn ook de kinderen die vaak wat minder goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van het vaccineren. Dus daar ligt ook echt een taak voor de overheid. Bereik de kinderen die bijvoorbeeld ouders hebben die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of die niet de informatie krijgen op de plekken waar je de meest betrouwbare informatie krijgt. Zorg dat kinderen weten waarom dat vaccineren belangrijk is en dat het niet heel eng is en dat je er niet onvruchtbaar van wordt en ga zo maar door. Dus informeer en zorg dat je laagdrempelig je ook kunt laten vaccineren, maar zeker dat je je laagdrempelig kan laten testen. Ja. En zet daarop in. Dus een testverplichting vindt u wel heel wat anders dan een coronatoegangsbewijs? Ja, dat vind ik wel iets anders. En natuurlijk wil je ook niet snel zo ver gaan dat je verplicht tot testen. Maar als je dan weer kijkt naar de algemene gezondheid, ja, kinderen zijn er ook bij gebaat dat hun ouders gezond blijven, of dat hun opa's en oma's gezond blijven, of andere dierbaren waar ze van houden. Ja, maar u weet hoe het gaat tegenwoordig, dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, maar ik laat me niks opleggen. En alle goede argumenten die u daar tegenover zet, die worden in de wind geslagen. Omdat mensen niet willen dat het wordt opgelegd. Ja, dat klopt. En ik vind dat eerlijk gezegd naar kinderen ook niet een goed signaal. Hè? Wij proberen kinderen te leren dat je moet doen wat je zegt. En dat je soms consequenties hebt bij je handelen. Hm. En het lijkt er soms op dat volwassenen vinden dat er voor hen andere regels gelden. Dus goed, we gaan afwachten hoe het loopt. Minister De Jonge heeft gezegd dat hij eventueel ook zelfs wel eerder wil beginnen, voordat er goedkeuring is van het EMA. We gaan kijken hoe dit verder doorrolt. Dank u vriendelijk in ieder geval. Kinderombudsman Margriete Galvenboer. Goedenavond. Dan gaan wij naar het voetbal, want de transfermarkt is sinds 1 januari weer open. En vandaag was een roerige dag voor de Eredivisieclubs. Met name in Eindhoven was het druk. Verslaggever Joep Schreuder, goedenavond. Goedenavond. Ja, dan moeten we een aantal dingen doornemen die vandaag hebben plaatsgevonden. Laten we beginnen met misschien wel het opvallendste bericht van de dag. Davy Prupper, die per direct stopt met voetbal. Had je dit aanzien komen? Nou, daar denk je even over na. En dan denk je van, eigenlijk had niemand het helemaal zien aankomen. En zeker bij PSV zelf niet. Daar is men ook verrast door wat er is gebeurd met deze 30-jarige voetballer. We weten wel dat het een stille, teruggetrokken jongen is. En dat hij altijd lastig te interviewen was. En als je bijvoorbeeld een andere voetballer als Cody Gakpo neemt, daar straalt het plezier vanaf. En dat zie je bij Davy Prupper al jaren niet zo meer. Dus in dat opzicht verrast het dan weer niet dat iemand deze bijzondere stap neemt. Hij is er klaar mee. Hij levert overigens wel ook miljoenen euro's in. Hè? We hadden nog een contract tot 2023. Dat is hij kwijt. Het is in onderling overleg met PSV allemaal tot stand gekomen. Ja, oké, je omschrijft dan al het plezier bij interviews als voorbeeld. Maar waarom heeft hij deze beslissing nu genomen? Nou ja, misschien weet jij, misschien heb jij wel eens ergens gewerkt waar jij je niet zo prettig voelde in een bepaalde sfeer. In het altijd moeten winnen, in ijdelheid, in altijd niet alleen de stress moeten presteren, maar ook misschien het mannetjesmakerij, het macho gedrag. Als dan je zelf al 19 interlands hebt gespeeld, dan ga je mee op dat succes. Maar als het dan even niet goed loopt, in Engeland een blessure gehad, bij Brighton, bij PSV niet aan de bak. Misschien dat de relatie met de trainer niet zo goed is. Daar heb ik geen uitspraak over. Maar dat het dan tegen zit, dan helpt dat niet om weer plezier te krijgen in het werk wat je doet. Nou, zo moet je het zien en hij is er klaar mee. Ja, want hij zegt zelf dat hij de voetbalcultuur niet zo fijn vindt. Hij hoopte in Nederland weer plezier te vinden. Maar hij zegt de cultuur die staat me eigenlijk niet aan. Waar doelt hij dan op, denk jij? Wat ik zojuist ook al een beetje aangaf, het trainingskamp. Altijd met jezelf en met 20 andere jonge jongens zijn. Altijd die voetbalschoenen aan. Altijd weer naar die trainer luisteren. Altijd weer naar die zaterdag of zondag toeleven. Altijd maar weer moeten presteren of op de bank moeten zitten of iets niet goed doen. Daarom zei ik van als hij nou aanvoerder was en hij scoorde 20 keer, misschien was het plezier dan gebleven van het spelletje aan zich. Maar alles wat er omheen zit, dat moet je ook een beetje kunnen. Ja. En hij niet. Heeft hij alles eruit gehaald? Uit zijn carrière? Nou, ik sprak wel eens met Guus Hiddink bijvoorbeeld, die dan het van de afstand PSV ook kijkt. En ook andere kenners, Fred Rutte. Het zijn wel mensen die allemaal zeer gecharmeerd van Davy Pruppel waren. En ook vinden dat een, ten eerste een begenadigde voetballer was. Misschien ook wel iets te lief. Hij zou niet in het Diego Simeone van Atletico Madrid thuis horen. Omdat het een te talentvolle voetballer was. En misschien ligt daar ook wel een link met zijn karakter. Want die wordt ook omschreven als lief. En in dat opzicht had hij er misschien nog wat meer uit kunnen halen. Laten we een ander voorbeeld nemen. Jan Wouters kennen we nog van vroeger. Nou, die kon nog niet, en vind je niet erg als ik dat zeg, die kon nog niet de helft voetballen van het talent van Prupper. Maar met zijn mentaliteit haalde Jan Wouters wel de top. En Davy Prupper met zijn talent niet. Joep Joey Veerman, die gaat naar PSV. Vind ja, je dat, het een heeft met het ander te maken. Hè? Ja. Dat is wel snel geschakeld bij PSV. Ja, heel snel door de Jong. Is het een aanwinst voor PSV, vind jij? Hij komt van Heerenveen. Ja, dat weet ik niet zo goed. Iedereen heeft er een mening over. Hij moet het wel laten zien. Natuurlijk is het een goede voetballer. En op eredivisieniveau, Robert, denk je niet? Kan hij natuurlijk makkelijk mee. En wordt hij ook alleen maar beter met nog betere voetballers om zich heen dan bij Heerenveen. Ja, of hij het ook redt tegen, laten we zeggen, Champions League-achtige tegenstanders. Ja, dat is maar de vraag. Die stap moet hij gaan maken. Ja. En hij kon naar AZ. Hij kon ook naar Feyenoord. Ja. En dat hij dan voor PSV kiest, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om hem te spreken. En anderen ook niet. Maar blijkbaar is PSV heel slagvaardig geweest. Heeft Schmid een goed verhaal verteld en de technisch directeur John de Jong. En weet hij dat zijn kans wel kan komen bij dit PSV, dat nog altijd koploper is in de Eredivisie. Ja, Bazour, ook in één keer. Van Vitesse naar PSV, einde seizoen, hè, geloof ik, niet direct. Maar ja, maar die hebben al wel gesproken met elkaar. Ja. Bleek vanmiddag. Bazour is nu in Portugal met Vitesse. Is transfervrij straks. En heeft een hele lange geschiedenis bij PSV in de jeugd. Het was toen heel bijzonder dat hij 16 was en van Ajax naar PSV ging. Is daar niet tot het eerste toegekomen, maar blijkbaar liggen die lijntjes er nog. En is het voor PSV een hele interessante speler om vooral centraal achterin naast Ramalho te gaan fungeren. Ik geloof dat denk ik, mijn vermoeden is dat Roger Schmid, wat ook alweer zegt dat Schmid al bezig is met volgend jaar, heel erg gecharmeerd is van deze speler van Vitesse. Dan nog even langs Amsterdam, of eigenlijk langs Italië. Ook opvallend nieuws vandaag over Ajax-doelman André Onana. Ja. Die gaat transfervrij naar Internationale. Vandaag dat mag niemand weten. Dat was geheim. Ja, dat was geheim. Vandaag dat medisch was gekeurd. De bedoeling, waarom dat nou allemaal geheim is, vraag ik me ook af. Maar dat in stilte afgerond zou worden. Maar er lagen paparazzi's daar bij dat Inter-trainingscomplex. Prachtig complex. Heel ver buiten Milaan. Ja, daar liggen dan allemaal van die fotografen. En die zien daar opeens zo'n donkere keeper. André Onana, medische keuring, contract. En is al nu al op weg naar de Afrika Cup. Maar men had het dus liever in stilte gehad. En de vraag is wel hoe Ajax daar nu onmiddellijk op gaat reageren. Want, Want wie is men dan? Wie wilde dit stilhouden? Ja, volgens mijn informatie zowel de management van de keeper als Inter. Omdat het management denkt, ja, hij doet nou de Afrika Cup en hij wil daarna gewoon nog met AF Champions League successen proberen te halen. Dan is het niet misschien zo chic om nu een contract te gaan tekenen bij Inter. Goed, nou ja, de paparazzi heeft hem gesnapt. Daar zijn wij dan weer blij mee. Dan weten we dat in ieder geval. Zijn we helemaal bijgepraat over Onana en ook over de rest. Dankjewel, Joep. Yes. Inmiddels is het 9:15. De onvrede bij een deel van de schaatswereld houdt aan. 2 dagen na het bekendmaken van de Olympische selectie. Na Patrick Roest zijn namelijk ook Thomas Krol. Die zet zijn vraagtekens bij de keuze van de schaatsbond over wie er naar de Spelen mag. Krol doet dat in de NOS Olympische podcast. Hij verbaast zich met name over het feit dat Sven Kramer naast de 3 kilometer ook is aangewezen voor de massastart. Nou, Sven die heeft denk ik wel veel invloed in dat opzicht. En nou ja, dat blijkt denk ik. Ja, denk je dat het daardoor komt dat hij 3 afstanden rijdt om te spelen? Hij heeft zich natuurlijk geplaatst op de 5. En dat, ja. Dat, ja, dat geplaatst. Hij stond laag op de matrix, klopt. Net als jij 2 keer hebt klopt. Gedaan. En ja, weet je, hoe sneu ook voor Dai en voor Tijmen Snel ook, ploeggenoten van mij, ik dat ook vind. Begrijp ik wel dat ze ook aan de team pursuit denken. Ik heb wel mijn vraagtekens waarom Sven op de masstart mag uitkomen. Ten koste van bijvoorbeeld Marcel Bosker. Die hadden ze daar ook kunnen plaatsen. Ja, dit is een beetje een ingewikkelde puzzel voor sommige mensen misschien. Klopt. Maar als je de puzzel legt, dan heb je natuurlijk een aantal mensen die hebben zich geplaatst. Een aantal mensen hebben zich min of meer zeker geplaatst. En dan waren er nog een paar vakjes in te vullen. En waarbij het belangrijk was dat er een goede ploegachtervolging kwam. Maar dan moest Marcel Bosker, die daarbij is gezet, wel op een andere afstand ook worden ingeschreven. Uh-huh. En daar hoor je wel meer geluiden over. Dat snapt niet iedereen helemaal. Nee, dat Bosker dan de 1500 meter rijdt en Kramer de massastart. Ja. Daar had ook Bosker op de massastart kunnen zijn. Want, ben jij het daarmee eens? Dan had je dus Patrick Roest de 1500 meter kunnen laten rijden. Ja, ik had dat de enige correcte manier gevonden. Want je respecteert nu niet de uitslag van het OKT. En Patrick is nou eenmaal sneller geweest dan Marcel op die 1500. En die kun je niet zomaar passeren. En eigenlijk altijd, hè? Dat is misschien ook wel los van het Olympisch kwalificatietoernooi. Hij is altijd sneller op die afstand. Hij is altijd sneller. En hij heeft natuurlijk ook gewoon zilver op de Spelen van 2018 gehaald. Maar wat ik het meest kwalijke vind, is dat ik ben gebeld door Remy de Wit van de KNSB. Van, je krijgt de 500 erbij. Daar selecteren we niet. Nou, goh, leuk voor mij, sneu voor daar. Weet je, zo'n verhaal. Maar Patrick is er niet over gebeld. Die heeft het van ons uiteindelijk op de training daarna moeten horen. En die dacht, hé, maar hoezo mag ik de 1500 niet rijden? Ja, die communicatie, dat kan niet. En dat vind ik bijzonder. Ja, veel discussie altijd nog over het besluit van de selectiecommissie. U hoorde Thomas Krol. Ook schaatsanalist Mark Tuiten, die zet er veel vraagtekens bij. Hij ziet ook dat Sven Kramer een flinke vinger in de pap heeft bij de bond. Natuurlijk staat Kramer op de apenrots en die mengt zich overal in. Dat is ook niet zo heel gek. Hè? Misschien is dat wel de les die de jongere generatie moet leren. Wil je ergens komen, is het niet alleen op die dag alleen maar hard schaatsen. Het is ook gewoon je laten gelden, laten zeggen, jezelf zeggen waar je voor staat. Zeggen wat je wil. En niet dat af laten hangen van wat er ergens maar beslist wordt. En dat vind ik wel eens. Hè? Je kan van Sven Kramer zeggen wat je wil, maar die heeft veel gewonnen, heeft statuur. En die zet dat ook altijd in. Dat heeft hij altijd gedaan. En daar geef ik hem groot gelijk in. Die maakt kenbaar wat hij al wil. En dat doet hij niet op de dag van de wedstrijd. Dat doet hij ver van tevoren. Dat is ook het karakter van Sven Kramer. En daar is hij ook ver mee gekomen. Dat dwingt hij op die manier ook af. Dat zou ik ook zelf wel eens graag willen zien van bijvoorbeeld een Patrick Roest. En misschien ook wel van meerdere mensen uit een jongere generatie. Natuurlijk gaat het op het ijs, daar wordt het beslist, maar je moet je wel laten gelden, laat weten wat je wil, denk erin mee, uit je, dat hoort er ook wel bij. Hè? Een selectiecommissie, een bondscoach, daar zitten niet mensen met superveel lange baanervaring qua selectie. Dus die moet je helpen, die moet je weten, zij moeten weten waar jij voor staat. Als ze zelf hier naar je toe komen, is het handiger voor jezelf ook om dat eerder kenbaar te maken. En dat doet Sven Kramer wel. De pittige mening van Tuiters. De Olympische podcast met Thomas Krol is vanaf nu te beluisteren. Natuurlijk in je favoriete podcast-app. Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, lekker. Tom Jones en It's Not Unusual. 9 minuten voor 9 is het. U heeft het wellicht al gehoord. De Olympische Winterspelen die beginnen over een paar weken in Peking. Sterker nog, over exact een maand. En de beste schansspringers van de wereld die bereiden zich voor met de jaarlijkse Vierschansentournee. Van de vier zijn er al 2 wedstrijden geweest de afgelopen week. De Japanner Kobayashi die gaat aan de leiding. Hij won zowel in Oberstdorf als in Garmisch-Partenkirchen. En vandaag zou er in Innsbruck gesprongen worden voor de 3e wedstrijd. Ja, ik zeg het al, zou. Want wat is er gebeurd, verslaggever Ajold Kloosterboer? Ja, ze gingen niet. Nee, dat is een heel resoluut kort antwoord. Maar ja, waarom gingen ze niet? Ja, nee, het waarde daar veel te hard. Het waarde daar 8 meter per seconde. En ze kunnen er maximaal 2 hebben om nog een veilige wedstrijd te kunnen garanderen. Dus het was echt veel te gevaarlijk. Ze konden niet anders dan aflassen. Hmm. En dat is niet vaak dat dat gebeurd is, hè? Nee, dit is eigenlijk pas de 2e keer in de historie van de Vierschansentournee. Dat bestaat al 70 jaar. En misschien niet toevallig was het ook de vorige keer Innsbruck. En dat was in 2008. En ook toen waaide het te hard. Het is... Ja, er staat op dit moment daar een zogenaamde föhn. En wie wel eens op wintersport zo'n föhn heeft getroffen... die weet dat het al niet prettig skiën is. Dat is een zogenaamde valwind. Die blaast tegen een berg en komt er aan de andere kant vallend weer vanaf. Dan kan het echt flink waaien. Het is te gevaarlijk. En daarom hebben ze dat in 2008 toen ook afgelast. De oplossing was toen dezelfde als dit seizoen. Ze hebben de wedstrijd verplaatst naar de locatie van schans nummer 4. En dat is in Bischofshoven. Daar zou donderdag gesprongen worden voor de 4e schans. En daar hebben ze de 3e schans tussen gepropt. Dus de 3e wedstrijd, moet ik zeggen, want ze... Ja, ze missen dus 1 schans. Het wordt eigenlijk een 3-schansen-tournee nu. Ja, het is een beetje proppen, maar zo moet het dan lukken. Zo is het uiteindelijk in 2008 ook gelukt. Ja. Nou is het moeilijke, als ik dat nog even kwijt kan... van die 4-schansen-tournee is het, nou het moeilijke juist... dat je elke keer aan een nieuwe schans moet wennen. Want al die 4 schansen zijn verschillend. En het is een reizend circus. Hè? Dus dan heb je 1 wedstrijd gehad, dan moet je meteen naar de volgende. Dan krijg je 1 trainingsdag. Nou, zo'n trainingsdag bestaat uit 3 sprongetjes. En dan moet je de volgende dag gelijk al aan de bak kwalificeren. En dat missen ze nu. Want morgen is om 11:30 ochtends de training. Om 1:00 middags gelijk de kwalificatie. Dus ze hebben maar 1 trainingssprong gehad. En om 16:30... is meteen de wedstrijd. Dus alles op 1 dag. Dus het komt er echt op aan wie is gewoon in vorm. Want je hebt geen tijd om aan die schans te wennen. Ja. Ik dacht, het is dus juist fijn, 3 schansen in plaats van 4. Minder wennen, maar het tegendeel is waar. Dit gebeurde dus in 2008. Nog even naar Innsbruck kort dan. Dit gebeurt nu in 2022. Gaan ze dit voorkomen in de toekomst? Ja, zoiets valt eigenlijk niet te voorkomen. Maar ze denken er wel over na om de wedstrijden naar de avond te verplaatsen. Dat doen ze al in Oberstdorf, de allereerste schans. Daar beginnen ze pas met springen om 4:30 's middags. Dat kan ook in Bischofshoven. En dat kan zelfs ook sinds kort in Garmisch-Partenkirchen. Daar hebben ze ook kunstlicht geplaatst. Maar in Innsbruck kan dat nog niet. Het grote voordeel van begin van de avond springen is dat de wind dan vaak gaat liggen. Dus dan heb je minder gevaar dat die wedstrijd wordt afgelast. Ik sluit niet uit dat ze daar in Innsbruck nu ook die discussie gaan starten. Moeten wij ook niet een avondwedstrijd kunnen houden? Ja. Goed, het circus gaat voor nu dus door in Bischofshoven. Kan titelverdediger Camille Stoch het Kobayashi nog moeilijk gaan maken? Nee, dat kan hij niet. Want hij is uit de selectie gehaald. En jij noemt die naam Stoch. De meeste mensen zullen de naam wel herkennen als Olympisch kampioen. Drievoudig Olympisch kampioen zelfs. En zijn resultaten waren te slecht. Dus het team heeft hem uit de wedstrijd gehaald. In schans 1 was hij al niet goed genoeg voor de finale. In Garmisch op Nieuwjaarsdag alweer een afgang. En je hebt het over een legende. Hè? In Sochi won hij de dubbel in 2014. Grote en kleine schans. In Pyeongchang 2018 won hij weer op de grote schans. Dus je hebt het over een grote kampioen. En die gaat af. Dat is doodzonde. En ik hoop van ganse harte dat hij de Olympische vorm weer kan vinden. Anders wordt het niks in China. Goed. We gaan het meemaken nog met dat 3-schansen-toernooi... om het dan zomaar even te noemen voor deze editie. Dank, Ayot. Goed, we gaan langzaam richting het NOS-journaal van 9 uur. Wij zullen kunnen geven op het uur tussen 10 en 11... wanneer we uitgebreid stilstaan bij de Olympische Spelen. We gaan 3 bijzondere... Olympische Spelen, wat zeg ik nou, bij de Elfstedentocht. We gaan 3 bijzondere verhalen gaan we ophalen... met mensen die onderweg blind werden, die vielen... de EBO in het ziekenhuis terechtkwamen... vervolgens schaatsen weer aantrokken en toch weer doorschaatsen. Nou ja, dat soort verhalen is ook een boek over geschreven. Zometeen maar blijven luisteren tussen 10 en 11, maar zometeen eerst tussen 9 en 10. Nou, we hebben een babs in de studio. Paul van der Maas zit al 40 jaar in het vak. Heeft van alles meegemaakt een op babs? Een babs. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ach, kijk aan. Hij hoorde bijna altijd ja, maar 2 keer nee. Een trouwambtenaar dus eigenlijk. Goed. Yes. Ja, en Manon Vlier dus, toernooidirecteur van het WK Volleybal. Graag tot zo, na 9 uur. NPO Radio 1. Wat voor cijfer zou je in 2021 geven? Ja, dat was natuurlijk geen goed jaar. Het gaat verder dan de baan van de dag. Of is de wereld toch eigenlijk een stuk positiever dan we soms denken? Och ja, alleen we zijn altijd geneigd om te kijken naar de uitzondering die fout gaat. Omdenken, doordenken en terugdenken. Wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. Als u nou Mark Rutte nog een vraag mocht stellen, wat zou u dan nog tegen hem willen zeggen? Beste Mark, voor de 4e keer laat iedereen versteld van. Maak er iets van. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Elke werkdag van 2 tot 4:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waanzinnig mens. Ik ben het. Technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Vanavond bij Human, de tweedok Liefde in Iran. Wat betekent liefde in een land dat gebukt gaat onder maatschappelijke en religieuze pressie? Is het de voorbode van onheil? Of staat het voor hoop? Vanavond vertrouwen Iraniërs ons hun liefdesleven toe. Bij Human, om 11 uur op NPO 2. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten.

gaat ze door het leven als toernooidirecteur. Manon, je moet erom lachen. Dat is even wennen waarschijnlijk aan de titel, of niet? Ja, zeker. Maar het klinkt wel goed. Ja, nou, we gaan er zo meteen over doorpraten. Over het WK dat eraan zit te komen. We gaan vooruitblikken namelijk naar het komend jaar. We gaan ook terugblikken met trouwambtenaar Paul van der Maas. Die zit al bijna 40 jaar in het vak. Dus ik denk niet dat jij nog aan die titel hoeft te wennen, Paul. Trouwambtenaar? Nee, nee. Nee, zeker niet. Ook niet vanuit het eigen huwelijk bezien zo'n 53 jaar. Dus dat is allemaal gewend. Heel goed, heel goed. Je hebt van alles meegemaakt. We gaan het er zo over hebben. Ja, zelfs een nee bij het altaar heb ik me laten vertellen. Ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen. En Novak Djokovic die mag na een maandenlange soap toch meedoen aan de Australian Open. En hoe dat zit, dat hoort u later dit uur. Goed, Manon, getrouwd? Getrouwd, ja. Met Reiner Numerdoor? Ja. Ja. Op wat 7 jaar, op ruim 7 jaar. Met een trouwambtenaar die veel te lang praatte, of valt het wel mee? Ceremoniemeester, of ja, de trouwambtenaar. Dat was ook tevens de oom van Reiner. Oh. Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder om het zo familiair Paul, te hebben. Paul, heb jij wel eens familie getrouwd, Paul? Ik heb geen familie getrouwd en ik heb mijn dochter al van tevoren gezegd... mocht jij ooit de behoefte krijgen om te gaan trouwen, trouw ik je niet. Oh. Bewust niet, want ik wil het meemaken. En als je in een bepaalde rol zit, dan ontgaat heel veel je. Dus ik trouw mijn familie bewust niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel leuk is voor familie. En ik kan me ook voorstellen als dan het avonddiner is... dat jij dan gaat staan, dat je je dasje goed doet en je doet je jasje dicht... en dat je een hele mooie speech hebt voorbereidt, bijvoorbeeld. Ongetwijfeld, dat is zeker zo, ja. Ben je een volleyballiefhebber? Ken je Manon voordat jullie elkaar tegenkwamen hier? Mag eerlijk zijn, hoor. Nee, ik kende Manon helemaal niet. Volleybal heb ik wel eens wat van gehoord. En ik ben natuurlijk zo klein dat ik niet eens bij het net kan. Mm. Maar ik heb even gegoogeld toen ik hoorde met wie ik hier zat. Heb ik gewoon heel sportief even gegoogeld. Oh, wie is Manon? Ja. Wat is Manon? En dat ze getrouwd was. En, ja, dat is wat je onthoudt dan. Dat maar wat viel je op als je haar hebt gegoogeld? Wat bleef erbij? Haar spel in het buitenland. Beach toernooi. En zoals ze me net even vertelde, dat ze toernooidirecteur gaat worden. En dan zie ik wel weer linken om mogelijk samen te werken of iets in die geest. Ja, wat leuk, want Manon, die kende jou wel natuurlijk als trouwambtenaar. Helaas, nee. Dan moet ik ook eerlijk zijn. Oh, ja. Niet. Ook niet gegoogeld. Nee. Ja, maar toen wist ik nog niet dat hij te gast zou zijn. Nee. Ja, inderdaad. Directeur, het is een belangrijk jaar. Sportjaar 2022. Sowieso als het gaat om grote evenementen natuurlijk. We hadden het net al even over de Olympische Spelen. Maar een aantal evenementen vinden ook plaats hier in Nederland. Het grootste daarvan is het WK volleybal voor vrouwen. Samen met Polen organiseert Nederland dat. De finale vindt plaats in Gelredome in Arnhem. Het gaat allemaal gebeuren onder leiding van 2 toernooidirecteuren. Waar jij er eentje van bent. Manon, die doet het samen met Bas van der Goor. Die is nu op vakantie, hè? Ja. Dus dat kan dus nog als toernooidirecteur. Dan kun je ook gewoon nog steeds op vakantie. Ja, nu nog wel. Straks niet meer. Nee. Nou, fijn dat jij er bent. Je gaat al heel lang mee in het volleybal. En veel mensen zullen jou dus vooral kennen als speelster. 430 interlands speelde Manon Numerdoor vlier voor Oranje. Haar indrukwekkende carrière leidde haar langs topclubs in Nederland, Italië, Japan, Azerbeidzjan en China. Met de aanval voor Manon Vlier. Goed bekeken, binnengeslagen die bal. En 18-7. Ondanks haar grote aantal interlands kwam Vlier nooit uit op de Olympische Spelen. Hoewel Nederland zich wel plaatste in 2016, moest Vlier het toernooi aan zich voorbij laten gaan vanwege een zwangerschap. Ze was wel als commentator aanwezig in Rio. Gelukkig is Manon Vlier hier ook. Welkom Manon, goed dat je er bent. Op dit moment vind ik dat we heel erg sterk blokkeren. Amerika speelt over het algemeen hele snel. Na een kort uitstapje naar het beachvolleybal besloot ze in 2017 om een punt achter haar carrière te zetten. Sinds kort mag ze zich toernooidirecteur noemen. Ja, speelster, verslaggever, toernooidirecteur, jij kan alles. Nou ja, ik heb het nog niet gedaan. Nee, ik moet het nog maar bewijzen. Dat is waar. Maar ja, het is natuurlijk heel mooi om... Na de functie als speelster te hebben meegemaakt. Om ook analyses te mogen geven natuurlijk. En maar omdat ik nog heel erg dicht bij het vuur zat eigenlijk. Ook toen in Rio. Toen die meiden daar speelden. En nu om ook achter de schermen een mooie rol op me te gaan nemen. Dus in eerste instantie was ik heel erg vereerd ook dat ze me daarvoor vroegen. En dat ik het samen met Bas mag doen. Want Bas die doet het al wat langer. Die heeft al in 2015 al een toernooidirecteurschap op zich genomen. En die is ervaren. Dus heel fijn om toch wel een beetje dat samen te kunnen doen. En ook zeker van hem te gaan leren. Ja. Want kijk, als speelster dan snapt iedereen meteen wat je dan doet. Als verslaggever snapt iedereen het denk ik ook nog wel. Maar toernooidirecteur, het klinkt mooi, directeur, maar wat doe je dan precies? Ja, ik denk dat je ons vooral mag zien als gastheer, gastvrouw, ambassadeur van het WK. Om speelsters, stafleden, maar eigenlijk alle betrokken partijen, sponsoren, internationale sportbonden, om die mee te nemen eigenlijk. En een soort van uithangbord daarvoor te zijn en helpende hand eigenlijk, ja. Nu zitten we 8 maanden voor dat WK. Wat voor periode is dit nu dan? Dit is eigenlijk voor ons wat dat betreft een wat rustige periode als toernooidirecteur. Ik bedoel, we bemoeien ons niet met de organisatie. Wel hebben we bijvoorbeeld recent in september een one year to go moment gehad. Echt 1 jaar een kick-off om af te trappen richting het WK. Om ook al een beetje reuring te krijgen. Hè? En dan mogen Bas en ik mochten die avond presenteren op Paleis het Loo. Dus als ambassadeur mogen we daar al wel een beetje in de spotlight treden. Moois vertellen over het geweldige evenement wat ons te wachten staat. Zijn er toch weer andere kriebels dan een belangrijke volleybalwedstrijd? Als je dan vlak voordat je op moet? Ja, ik denk ook sowieso als sporter was ik helemaal in het begin was ik veel minder bewust van heel veel dingen. Ik denk soort van onbewust bekwaam. Op een gegeven moment word je toch wel steeds bewuster van alles. Dus ik denk dat ik misschien wel meer spanning nu soms heb voor bepaalde momenten dat ik op moet. Zo voelt het dan. Bij een wedstrijd heb je daar zo lang voor gerepeteerd en je traint en je doet eigenlijk alles op een gegeven moment. Ja, omdat je weet dat je het kan. Dus je gaat de wedstrijd spelen. En dus er zit wel een soort van spanning op en zo. Maar nu is het toch anders. Het is toch weer een nieuwe rol of zo. Die je misschien een beetje waar je in moet groeien. Dus dat geldt ook wel voor mij. Dus... Paul van der Maas, trouwambtenaar. Heb je ook spanningen vlak voordat je op moet? Herken je dat, wat zij zegt? Dat heb ik niet meer, nee. Ik heb dat bij mijn allereerste huwelijk gehad. Hoe alleen ben je allereerste? Dat is 40 jaar geleden. Heb ik het gehad even, omdat daarvan een radio-uitzending gemaakt werd. Heel bijzonder. Was een relatie met de radio. Dus een radio-uitzending van maken. Daar was ik zenuwachtig voor. Daarna is het vanzelf gegaan. En ik vind het altijd zo'n heerlijk iets. Dus ik ga er gewoon voor. En als ik fout ga, merkt geen mens, want ik ga gewoon door. En ik vraag me dus ook wat Manon nu zegt. Ze is altijd gedreven speelster geweest. En nu wordt ze geconfronteerd met wat er allemaal voor nodig is om überhaupt te kunnen laten spelen. Dus dat is wel mooi dat je twee kanten van dat vak natuurlijk dan ineens gaat zien. Absoluut. Ik was daar in 2015 hebben we het EK in eigen land mogen spelen in de Ahoy. De finale. Helaas verloren, maar wel een hele mooie zilveren plak gewonnen. Helaas tegen Rusland verloren. Maar toen was ik eigenlijk voor het eerst, was ik een beetje begin 30, veel bewuster van, maar wat gebeurt hier eigenlijk allemaal om ons heen? Los van ons eigen kleine cocon, laat ik maar zo zeggen. Wat voor organisatie is er wel niet voor nodig om dit allemaal goede banen te leiden en om ons goed te laten spelen? Heel tof om daar dan nu ook in te zitten. Laten we even luisteren hoe dat klonk in 2015. Uitverkocht Ahoy tijdens de EK-finale. En het grote gat wat er was, is bijna weg. Het is 12-11. Guidetti moet zijn ploeg toespreken. Het sfeertje wordt er niet minder om in Ahoy. Het publiek wordt steeds weer opgezweept. En er moet natuurlijk een enorme steun zijn voor deze ploeg. Dit was fantastisch om in zo'n ambiance te spelen. Als je binnenkomt, echt meteen kippenvel. Ja, maakt die ambiance ook het verschil dan? Ja, absoluut. Ik denk ook wel dat het een soort van cohesie is, hoe noem je dat? Het was natuurlijk uiteindelijk prestatie van het team, maar je wordt tot een bepaalde hoogte gedreven door dat oranje legioen wat achter je staat. En dat kan je alleen maar meemaken in eigen land. En ik denk ook, volleybal is normaal gesproken niet eens echt een sport die ontzettend wordt gevolgd in Nederland. Maar op het moment dat het er dan is en de prestaties gaan goed, dan merk je ook dat mensen dat ook heel erg leuk vinden. En dat het ook echt wel leeft, het volleybal. En dat krijg je dan wel mee als speler. En ik denk ook wel dat het een extra boost geeft. Maar is dat dan ook iets wat je nu hebt meegenomen naar je directeurschap? Dat je dat hebt genoemd van jongens, die ambiance, Gelredome Arnhem, nu als locatie, dat is belangrijk. Ja, goed, daar zijn we met z'n allen heel erg van bewust. De organisatie is daar ook bewust van. En ik denk ook dat voor het Nederlands team, dat dat straks ook echt een belangrijke invloed zal zijn. En daarnaast ook gewoon geweldig om dat als speelster mee te maken. Ook gewoon voor de fans, voor het publiek, voor de sportliefhebber. Je hoeft niet eens een volleyballiefhebber te zijn, maar gewoon sportliefhebbers of mensen van liefhebbers van grote evenementen. Zometeen gaan we een beetje vanuit. Kan het allemaal weer? Dat is gewoon natuurlijk fantastisch om zoiets groots mee te maken. Want ja, wanneer is nou zo'n groot evenement? Het is waarschijnlijk ook een van de grootste evenementen die nou ja, de laatste jaren gehouden zijn. We kunnen het bijna vergelijken met Euro 2000 en misschien wel de Spelen in 1928. Want ja, mondiaal gezien is volleybal natuurlijk een enorme sport. En het WK dan in Nederland organiseren zal... Maar het is niet alleen in Nederland, toch? Nee, dus ook in Polen? Ja, we starten in Nederland. Alle teams starten ook in Nederland, in Arnhem. Regio Gelderland ja, heeft een grote ondersteunende rol ook in deze, tijdens het WK. Mm-hmm. We hebben ook een uitstapje wel naar Rotterdam. Daar is ook een poolfase. En een gedeelte zal inderdaad ook in Polen worden gespeeld. Maar waarom? Kunnen we het niet alleen? Ja, tegenwoordig is het wel zo dat toernooien van zulke grote omvang ja, toch wel worden georganiseerd door meerdere landen. Omdat ja, er zijn toch wel heel veel ja, gelden voor nodig. En ja, beter om dat dan gezamenlijk te doen. Om vervolgens tot een goed eindresultaat te komen. Je zegt het is mondiaal een grote sport. Toch wordt het in Nederland dan iets minder gevolgd. Dat lijkt me dan iets... wat jullie dit jaar gaan veranderen. Dat je alles op alles gaat zetten om te zorgen dat het voor eens en voor altijd helemaal op de kaart staat. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is het ook wel een beetje de insteek. Hè? Dus door een evenement naar eigen land te halen, hopen we juist ook wel, of hebben we ook gemerkt in de afgelopen jaren. Want Nederland heeft de laatste tijd heel veel toernooien naar zich toe getrokken. Het begon al met het WK beachvolleybal op de Hofvijver 2015. En in de tussentijd hebben we heel veel mooie toernooien mogen organiseren. En ja, het is ook wel de bedoeling om te zorgen dat het impact heeft op de volleybalwereld, maar ook op de sportwereld. En ja, dat het ook een soort van legacy nalaat. Niet alleen maar om mooie volleybalwedstrijden te zien, maar ook zeker ja, om de hele sportbeleving mee te geven. En ook wel een stukje, ja, wat ik zeg, maatschappelijke impact. We willen proberen om jongeren toch bewust te maken van hoe belangrijk het is om goed te bewegen. Om aan te denken aan gezonde voeding. Bas en ik zijn beide wel actief op het gebied van vitaliteit. Bas heeft natuurlijk zijn eigen Bas van der Goor Foundation. Ja, ja, dus de, ja, we willen niet alleen maar een mooi toernooi neerzetten, maar ook echt proberen impact te maken. En ja, een stukje bij te dragen aan de maatschappij. Ja. Hoe doe je dat dan? Want dat is nogal wat om te vertellen aan iedereen die gaat kijken. Ja, ja, door toch wel. Er zijn 24 landen zometeen, deelnemende landen, die worden ondergebracht bij 30 gemeentes in de gemeente Gelderland. Daar gaan ze ook echt per gemeente, per zeg maar in de hele provincie, willen ze er een soort van volleybalfestival van gaan maken. Met name de eerste weken, wanneer al die landen nog actief zijn. Op een gegeven moment zullen er ook wat af gaan vallen. En daar zullen heel veel side events ook worden gehouden. Om te zorgen dat er toch een soort van, ja, bus rond zal gaan. Het gaat leven. Ja, dat het gaat leven, inderdaad. Ja. Ja. Ze vertelt het zo ontzettend enthousiast dat ik kriebelend enthousiast begin te worden. Nu al. Ja, daarom ben ik toen ambassadeur van de sport, ja. Ja. Ja. Nee, maar daarom ben je ook een goede ambassadeur natuurlijk, inderdaad. En het is Tichtsport natuurlijk ook wel gegeven. Die zijn bekend van de grote evenementen die ze organiseren. Ook betrokken bij het Formule 1 in Zandvoort. Ja, golftoernooi. Golftoernooi, het beachvolleybal zelf ook. Zeker. Daar hebben ze met name gekeken, want iedereen verklaarde ze voor gek toen ze zeiden, we willen op de Hofvijver een stadion bouwen. De eerste reacties waren van, ben je een beetje koekoek? Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen om dat te bouwen. Als jij nou heel erg vrij mag denken en je mag meedenken. Denk eens door. Geld is geen probleem, locatie is geen... Waar zou je dan het liefst een stadion bouwen? Ja, ik denk gewoon dat we goud in handen hebben met Gelredome. De finale zal worden gespeeld in het Gelredome. Voor die tijd wordt het zeg maar de allereerste wedstrijden worden gespeeld ook in het Gelredome. Het Gelredome wordt omgebouwd tot een soort van Wimbledon van het volleybal. Zo zou je het kunnen zien. Er worden gewoon drie velden in het Gelredome georganiseerd, gemaakt. Met één groot centercourt, maar ook twee soort van sidecourts. Maar wel allemaal met grote, volle tribunes. En er wordt tegelijkertijd gespeeld op drie velden? Er kan tegelijkertijd worden gespeeld, en kan inderdaad ik op de tribune alle drie die velden zien? Nee, zeker niet. Nee. Je weet wel, het is wel verschillende wedstrijden zou die je kan krijgen. Zijn. Ja, nou ja, dan los daarvan. Ja, maar dat lijkt me dan wel weer spectaculair. Wel, dat ik gewoon, daar is bijna afgelopen. Lastig hoogstandje. Maar dit is al natuurlijk fantastisch, hè? Om in een voetbalstadion volleybalwedstrijden te houden. En daaromheen natuurlijk ook een soort van festival te organiseren, waar iedereen zo naar verlangd heeft. Dus ook fijn dat dat kan in eigen land, hè? Want er zijn natuurlijk geweldige sportevenementen deze zomer, die we allemaal graag willen zien en volgen. Maar bij deze kan je gewoon echt live aanwezig zijn. Ja. En uiteindelijk met de grote climax van de finale in het Gelredome. Want daar komen we weer terug naar uitstapjes naar Apeldoorn en Rotterdam. En natuurlijk ook Polen, wat je zei. Daar worden ook wedstrijden georganiseerd. Maar de finale komt gewoon weer terug in het Gelredome. En dan wordt er gewoon het voetbalveld omgetoverd tot één groot volleybalveld. Waar gewoon, ja, noem het maar, misschien 20.000 man. Maar ja, misschien 40.000. Ja, het is gewoon nog een beetje afwachten hoe het gaat leven. Ja. Maar Paul van der Maas, trouwambtenaar voor de mensen die net inschakelen. Zometeen gaan we uitgebreid ook met jou praten. Stel je voor, jij zit op tribune 1. En je hoort, er zijn drie velden. En je hoort op tribune 3 dat ze helemaal uit hun dak gaan vanwege de wedstrijd. En jij zit naar een 2-0 voorsprong te kijken voor Rusland tegen weet ik veel. Wat zou ik doen? Wat ga je doen? Dan baal je toch dat je de verkeerde wedstrijd hebt gekozen. Als de duivel van de tribune af en kijken of ik op het andere veld kan komen. Ja, of als ze slim zijn, hangen ze schermen op van alle wedstrijden. Zodat je toch nog een soort van overal bij kan zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ik neem aan dat er met een soort afrokking er gewoon verschillende zalen worden gecreëerd, bedoel je toch? Ja, precies. Ja, en hoge tribunes, hè. Als je hoge tribunes maakt, dan... Ja, dan is dat toch sowieso... Misschien dat je net over de achterkant van de tribune... Oh, jullie zorgen gewoon dat de mensen al afgemat zijn als ze de tribune af zijn. Zodat ze weer de volgende... Klimmen. Ja, kan ook nog. Maar je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Wat was je vraag? Sorry. Nou, de vraag was, als je mag, vrij mag denken en alle kanten op... Wat zou dan je ideale finale zijn? Je beschrijft nu waar die is, maar dat heb je al. Ja, nou... Oranje legioen, echt een oranje Gelredome. Gewoon, Dan is de Gelredome dus voor jou de ideale locatie. Ik denk aan de Kuip, bijvoorbeeld. Maar waarom de Kuip? Nou, waarom niet? Denk nog groter. Denk nog groter. 50.000 man. Ja, erbij. Nou ja, inderdaad. Gewoon een stadion waar je zoveel mogelijk mensen in terecht kan. Maar die ook wel de volleybalwedstrijd kunnen zien. Hè? Ja, je moet natuurlijk wel schermen. Binnen. Je moet in ieder geval binnen zijn, natuurlijk. En dat is waar. Ja, er moet wel een dak op kunnen. Dat is, zeker. Want de weersinvloeden zijn wel van belang aan het solo beachvolleyballen. De arena. Arena, maar ik hoor hier al inderdaad ook het politieke aspect van jou als toernooidirecteur. Hè? Dat je zegt van nee, we hebben het Gelredome. Dat is gewoon de droomlocatie. Ja, dat lijkt me wel. Ja, fantastisch toch? En daar gewoon echt een enorme show van maken. Hè? Zoals TIG kan. Door gewoon te zorgen dat... laten we hopen dat het oranje gekleurd is. En dat we ook echt gewoon een Nederlands team in de finale hebben. Dat is ook echt dromen. Met een geweldige halftime show, ik weet het niet. Gewoon echt iets spectaculairs neerzetten. Ja, dat is ook een idee, een halftime show. Ja, zou kunnen. Net zoals de Super Bowl, dus met artiesten, show, alles erop en eraan. Ja, waarom niet? Maar dan is de Gelredome te klein. Waarom? Hangt er vanaf wie er komt natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wie komt er? Ja, dat is nog onbekend. Diplomatiek antwoord. Denk ik, wacht nog heel eventjes of je nog wat gaat zeggen. Maar... Nee, ik zou het niet weten. Anders had ik het natuurlijk gezegd tegen jullie. Ja, daar geloof ik echt ik weet het echt van. Nog niet. Maar ik weet wel dat er gewoon hele gave ideeën zijn. Ja, goed. Een van die ideeën ga je zo meteen zeggen na de muziek. It was a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding behind? Can't explain the man you carry in your heart. Your Song Saved My Life. Het is U2 in Langs de Lijn en Omstreken. Manon Vlier nog hier met Paul van der Maas, trouwambtenaar, die we zo meteen na 9:30 uitgebreid gaan horen. Nog even, want ik had je gevraagd om één idee in ieder geval los te laten voor die halftime show. Wat is een idee wat op de tafel ligt? Ja, het lijkt mij gaaf om internationale ster of zo daar neer te zetten. Ja. U2, hoor ik net. Ja, nou, tof. er komen toch wel wat toeschouwers op af, lijkt Het moet echt ja. wel top of the bill zijn, wil je daar een goede halftime show hebben. Daar, ja, daar zetten jullie hier zijn toch? Jullie ja, zo'n mondiaal toernooi. Ja, ik hoop het. Ik kan dat niet organiseren natuurlijk, in die zin. Ik kan alleen maar input geven van, dit is mijn wensenlijstje. Ja. En even kijken wat ze daarmee doen natuurlijk. Maar ja, ik heb wel heel veel vertrouwen erin dat het een ontzettend spectaculair toernooi zal worden. Een spectaculaire finale. Het wordt gewoon echt iets om niet te missen. Ja. Goed, blijf nog even zitten. Hè? Graag. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook in het turnen. Na elke Olympische Spelen wordt de zogenaamde Code of Points in turnen vernieuwd. Dat is de vuistdikke turnbijbel waarin alle elementen en eisen staan die geturnd worden. Voor turners verandert er vanaf deze maand veel door de nieuwe manier van beoordelen. Tisha Wolleman, actief voor Nederland op meerdere WK's en EK's, is al een paar maanden hard aan het werk om haar turnroutines op die nieuwe Code of Points aan te passen. En dat doet ze samen met jurylid Chantal Verkooyen in Den Bosch en verslaggever Eline de Ziel, die zocht ze op. Eerst deed ik een kwart draai springen, dan spagaatsprong en dan nog een kwart draai. Dan kom je op een halve uit en nu doe ik een halve draai en spagaatsprong of een spagaatsprong en een halve draai. Iets voor de details, hè? Dit zal de toeschouwer thuis niet zo snel zien, maar dit weten jullie allemaal dat dit echt anders is. Ja, precies. Dit mag wel, want nu maakt ze eerst een halve draai en dan komt pas de spagaat. Doe nog maar een keer. In Den Bosch werkt turnster Tisha Wolleman al jaren samen met jurylid Chantal Verkooyen. Samen proberen ze zoveel mogelijk punten uit Tisha oefeningen te halen. Ik denk dat ik rond 2010 hier ben begonnen in Den Bosch. En toen was Chantal hier al. Dus sindsdien kennen we elkaar en dat is al wel een hele tijd. Wat heel belangrijk is, is dat de turnster het maximale uit haar eigen mogelijkheden haalt. En dan ga je samen zoeken naar oplossingen. En dat doen ze door de Code of Points te bestuderen. Het grote boek van de Internationale Turnbond, waarin precies staat wat de jury wil zien. Pirouettes, vliegwerk of een afsprong van de balk. Alle elementen die je maar kunt verzinnen, die staan er eigenlijk in. En die code beschrijft hoe de uitgangswaarde van de turnster tot stand komt. Het is altijd een beetje een puzzel in het boek om te kijken wat de beste oefeningssamenstelling is voor jezelf als turnster. Dus het is altijd wel heel leuk om daarin te kijken. En de code wordt elke 4 jaar vernieuwd. Elementen krijgen dan een andere score en eisen worden aangepast. Zo wordt de norm voor de komende jaren bepaald. Als de jury bijvoorbeeld meer stuntwerk wil zien, passen ze de code zo aan dat vluchtelementen hoger worden beoordeeld. Eigenlijk na elke Olympische Spelen wordt die code weer een beetje aangepast. En dan gaat de internationale commissie gaat kijken welke kant willen we op, wat willen we. Dus zoals jij al zegt, willen we meer vliegen, willen we meer pirouetten. Nou, het artistieke gedeelte, dat wordt nu in de nieuwe code ook nog eens veel belangrijker. Dus we willen nog meer artistiek turnen laten zien. Dus de aftrekken zijn daar flink in aangescherpt. Dus we willen echt dat die turners heel mooi en artistiek bewegen. En het ook belonen als ze dat inderdaad doen. Noem eens wat voorbeelden van het artistiek turnen. Wat moet ik dan voor me zien? Nou, wat we heel graag willen zien als jury is dat een turnster een mooie, bijna een theatershow voor je opvoert. Dus persoonlijk contact, aankijken, jury aankijken, publiek aankijken. Moeilijke bewegingen, niet heel makkelijk wat je even zo, maar waar je echt voor hebt moeten oefenen. Dus je hele lichaam meenemen in die bewegingen. Hele lange bewegingen, hoog op de tenen werken. Muziek en bewegingen die echt bij elkaar passen. Dus de bewegingen moeten ook uitstralen wat je in de muziek hoort. Dus op een Michael Jackson muziek wil je ook Michael Jackson-achtige moves zien. Dus dat soort, het komt heel nauw. Tisha, is dat iets wat jou ligt, dat artistiek turnen? Ja, zeker. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En zeker op vloer is ook mijn favoriet toestel. Omdat je juist daar echt een performance kan neerzetten. En zeker op een grote wedstrijd en als het publiek helemaal vol is, dan het is gewoon super mooi om dan om te laten zien wie je bent en dat over te dragen. En met ingang van de nieuwe Code of Points moet Wolleman ook op andere manieren haar oefeningen aan gaan passen. Op de balk bijvoorbeeld wordt een moeilijkere afsprong vereist dan dat ze nu doet. En pirouettes mogen vanaf nu niet meer zoals Wolleman dat het liefste deed. De pirouette met been horizontaal, die mogen alleen nog maar in de rechte versie en niet meer met een gebogen knie. Dus dat zijn pirouetten die nu anders moeten voor mij ook dat ik dat nu een rechte versie maak. Dus dat betekent dat jij ook je oefeningen daarop aan zal moeten passen? Ja, zeker. Dus ik heb de afgelopen tijd beide getraind. Zowel de gebogen versie voor de wedstrijden die nog in dit jaar waren. En dan ook nog de rechte versie, zodat ik dadelijk ook snel kan switchen naar de nieuwe versie. Chantal, je bent natuurlijk naast de raadgever van Tisha in dit geval ook jurylid. De eerstvolgende toernooien die laten nog even op zich wachten. De grote toernooien dan, de EK's en de WK's. Maar stel dat we dat EK hebben in augustus, dan kan het dus zomaar ineens heel anders gaan dan op het laatste WK bijvoorbeeld. Ja, het zal zeker anders gaan, omdat er gewoon best veel elementen zijn die van waarde veranderen, combinaties. Dus meestal zijn de punten dan flink wat lager. En daar wordt de jury dan wel eens een beetje op aangekeken. Maar ja, we passen de regels dan toe. En je ziet gedurende de cyclus dat de sporters en de trainers dat ook steeds meer doorkrijgen. En dan gaan ze meestal in de loop van de spelen gaan die punten echt wel weer een stuk omhoog. Maar de eerste EK's en WK's zijn altijd wel een flink stapje terug. Het is ook wel leuk, want het is weer een nieuwe uitdaging en weer echt even een beetje een nieuwe start. Dus dat maakt het heel erg leuk. Het eerste jaar is wel altijd heel erg zoeken. Wat wil de jury nou precies? Hoe moet je het boek eigenlijk interpreteren? Dus dat is wel echt een zoektocht, maar wel heel erg leuk om achter te komen wat dan voor jou weer geschikt is. U hoorde de Olympische voorbereidingen van turnster Tisha Volleman in een verslag van Eline de Ziel. NPO Radio 1. Het is bijna 2 minuten over 9:30. Freddy van Tijn in het NOS Journaal. Non-food winkeliers zijn bereid tot het invoeren van een coronatoegangsbewijs, zoals in omringende landen. Dat zegt brancheorganisatie in retail. En het is opvallend omdat de brancheorganisatie recent nog fel tegenstander was van de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat werd absurd en zinloos genoemd. Mensen die een boosterprik krijgen moeten na de vaccinatie toch een kwartier wachten voordat ze de priklocatie kunnen verlaten. Dat heeft het ministerie besloten na advies van het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb. De wachttijd kan niet worden geschrapt omdat een gevaarlijke allergische reactie kan ontstaan. In Duitsland neemt het aantal protestacties tegen de coronamaatregelen toe. Maar tegenstanders vinden dat de protesten de aanpak van het virus ondermijnen en maken zich zorgen over extremistische invloeden. Zij protesteren niet op straat, maar bijvoorbeeld met petities. En het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk laat een extern bureau onderzoek doen naar de stroomstoring van afgelopen week. Die stroomuitval duurde ruim 1,5 uur. De nasleep duurde de rest van de dag. Alle afspraken werden geannuleerd en de spoedeisende hulp werd gesloten. In een eerste evaluatie staat dat er door onbekende oorzaak een diep in het elektriciteitsnetwerk ontstond. Langs de lijn en omsteken. Bij ons in de studio nog steeds Manon Vlier, toernooidirecteur van het WK Volleybal dat dit jaar georganiseerd wordt in Polen en vooral in Nederland. En ook Paul van der Maas, al 40 jaar trouw ambtenaar, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een zogeheten Babs. Overigens, primeur van de avond, hè, dat U2 komt optreden tijdens de WK-finale volleybal. Vind je het? Cool. Ja, zeker. Er wordt nu overal met druk meegetypt. In Gelderdome Arnhem. Daar hebben ze al wel eens gestaan, volgens mij. Ze zijn terug. Goed. Paul, ja, al jarenlang heb jij verschillende stellen voorbij zien komen. Veel bruiloften ook zien veranderen in de loop van die 40 jaar. Welke invloed heeft corona dan ook op de huwelijksceremonies? Daar gaan we het over hebben. Paul, ik zag je net door de studio lopen met een grote map. Wat is dat voor map? Ja, je krijgt ontzettend veel bedankjes. Dus ik heb thuis een paar dozen vol met, nou pak weg, een 800 foto's, bedankjes, videobanden die mensen spontaan opsturen na het huwelijk als dank en als attentie. En soms gaat dat gepaard met een flesje wijn en soms andere dingen. Dus het is een fantastische hobby. Ik kan er niks anders van maken. Nou, het feit dat je alles bewaart zegt veel daarover. Ja. Ja, dat het een mooie hobby is. Ja, maar het een hobby? Het is een hobby, ja. Mijn vakgebied was heel wat anders. En ik heb dat al 40 jaar naast mijn normale werk gedaan. Dus, je krijgt het niet betaald? Laat ik het netjes zeggen, je krijgt een onkostenvergoeding. Oh, oké. Okay. Van de gemeente waar je het doet. Maar als je gastambtenaar bent, dus een bruidspaar in een gemeente waar ik niet bevoegd ben, dan word je daarvoor bevoegd verklaard. Maar dan levert dat niks op. Dan is het gewoon de deal tussen het bruidspaar en jou. En hoe ben je er zo ingerold dan, Paul, als ik vraag mag? Nou, ik woon in die fantastische, leuke Gooise gemeente Laren. En op enig moment, ik zat daar in de leiding van destijds van het politiekorps. En daar was de politieke die zei: God, wil je niet ook nog wat leuks voor de gemeenschap doen? De secretarisfunctie kwam vakant. Nou, daar hebben ze me voor gepolst. Maar uiteindelijk zag ik dat niet zo zitten. En toen hebben ze gezegd: nou, waarom ga je geen huwelijken voltrekken, want je praat makkelijk. Nou ja, dat was het. Nou ja, en dan, toen was het nog zo dat de hele gemeenteraad zich ermee bemoeide. Dus er waren iets van 8 kandidaten of zo. En ja, en ik won met 13 stemmen. Want er werd over gestemd. Toen nog, nu gaat dat heel anders. Maar toen werd er inderdaad door de gemeenteraadsleden werd het gestemd. En zo ben ik benoemd. Ja. En waarom? Waarom werd er op jou gestemd? Weet je dat nog? Misschien. Ja, was ik een populaire jongen? Ik weet het niet. Nou, ik weet het niet, maar Manon, ken jij van vroeger het programma Wie van de Drie nog? Ja, een beetje. Er kwamen drie mensen en die zeiden dan... ik ben Paul van der Maas, ik ben trouwambtenaar. Ja. Ik ben Paul van der Maas, ik ben trouwambtenaar. En ik ben Paul van der Maas, ik ben trouwambtenaar. Als jij daartussen stond, dan zou ik toch gelijk... als jij op 2 stond, zou ik gewoon constant mijn bordje 2 optillen. Ja. Hij straalt helemaal trouwambtenaar uit. Heb je er veel gezien? Ja. Nou ja, ik zie het je zo doen. Ja. Wat heb jij dan dat je dat kan? Nou ja, ik weet niet of je daar speciaal iets voor hebt. Maar kijk, ik straal het uit omdat ik het leuk vind. Ik heb me altijd voorgenomen... mijn eigen huwelijk is in Rotterdam voltrokken... ook op de Euromars, dat was heel bijzonder. Maar en heb je toen gezien hoe het niet moet? Of toen heb ik ervaren hoe het niet moet. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Die ambtenaar daar, en ik bedoel, ik mag niks lelijk zeggen... maar dat was één langdradig verhaal. En ik kreeg alles te horen wat er in de wet stond. Nou, dat hoefde ik helemaal niet te weten op dat moment. Dus ja, weet je, en toen heb ik me voorgenomen... later, toen men mij gevraagd heeft, zo zal ik het dus nooit doen. En nou ja, in die tijd, ik heb ontwikkeld dat ik voor ieder huwelijk... ik heb dus altijd een gesprek met een bruidspaar vooraf. Ik ga altijd naar hun huisadres toe, want dan zijn zij in hun normale habitat. En dan zijn ze het gewoonst. Kijk, komen ze bij mij op kantoor of bij mij in mijn spreekkamer... dan zijn ze allemaal een beetje, ja, toch wel anders. Mm. Nou, je gaat naar die mensen toe en binnen 5 minuten zit ik heel diep in hun ik. En dan gaan we praten. En ja, het leuke daarvan is dat er dan van alles over de tafel komt. Hè. Niet alleen maar om te trouwen, maar hele familiegeschiedenissen... en alle lief en leed van de familie enzovoort, waar je dan rekening mee kan houden. En, dus ja, en zo ben ik er dan ingerold. En mijn specialisme, als ik het zo mag zeggen, is... de huwelijken voltrek ik volledig in gedichtvorm. Dus als ik de mensen heb gesproken... dan 3 dagen voordat ze gaan trouwen ga ik achter de machine zitten... en dan wordt dat een toespraak in gedicht. Maar is het je nooit overkomen dat je zei... beste Manon en Robert... en dat je Henny en Henk moest trouwen? Dat lijkt me echt het ergste wat je kan overkomen. Dat je in namen vergist. Nee. Dat heb ik wel een keer meegemaakt namelijk. Dat is een mooie rumoer in de zaal. Je hebt wel eens een keer dat als je bijvoorbeeld... Robert, en dat je zegt Rob. Mm. Nou, dat is dan een verspreking wat ik mezelf kwalijk neem. Maar dan met een enige grap of een grol breng ik dan dat weer juist. Maar ja, versprekingen heb je. Je hebt versprekingen natuurlijk. Maar ja, dan moet je ermee om leren gaan. En als je dat op een goede manier, als je het ook toegeeft... Dan geef eens een voorbeeld waar je de fout in ging. Laat ik zeggen, wij mensen van het gelijke geslacht die getrouwd zijn. 2 homo's. Enorm leuk. Daarvan had ik in het voorgesprek gehoord dat de een... die zei werkelijk dat zijn hobby was breien en haken. Dus nou ja, goed. Dus ik had het helemaal klaar enzovoorts. En ik gebruik in het woord van nou... en dan breien, haken en naaien we de boel aan elkaar vast. Nou, dat is op het randje. Maar die zaal dubbel. Toen dacht ik, nou, het valt dus wel mee als je het maar gewoon ook benoemt. Ja. Over versprekingen gesproken dan. Want we zeiden eerder vanavond al, toen we jou aankondigden... De ultieme verspreking heb je ook wel eens meegemaakt. Hè? Want je gaat er vanuit, volgens mij, dat altijd iedereen ja zegt. Ja. Het mag alleen maar ja zijn. Oh. Of bewust nee, en dan is het afgelopen. En dat heb je meegemaakt? 2 keer. 2 keer heb ik bewust nee meegemaakt. Wat? 1 keer dat de bruid het echt niet meer zag zitten, dat was natuurlijk 1 groot drama. Dus nou ja, dan neem ik afscheid en dan wordt het dossier bij mij gesloten. Dan ga ik naar de gemeente. Maar hoe bedoel je, hoe gebeurt dit dan? Oh my god. Het stel staat voor me en de zaal zit vol. En ik kom met de vraag, ondanks dat ik het van tevoren heb besproken. En de bruid die barst in tranen uit. Echt heel verschrikkelijk. Dus ik vraag nog, is er iets? Ja, ik... Nee, ik doe het niet. Oh. Ja, nou, dat is Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Cold feet, toch? Dat je dan op het moment supreme, dat je dan toch ineens... En toen heb ik aan de ceremoniemeester medegedeeld van... nou, ik geef het verder aan u om het verder af te handelen. Mijn taak zit erop. Bruisbaar weet niet wat ze willen. En toen ben ik weggegaan. Dan komt daar nog wel een administratieve nasleep achter, maar goed. Hoe dan? Hoe gaat die dan, die nasleep? Nou, dan moet die akte natuurlijk, die is klaar. En dan moet dus die akte moet vernietigd worden en die moet doorgehaald worden. En dat moet doorgegeven worden. Ja, boeien. Het gaat natuurlijk om die nazorg. Spreek je die mensen dan ook niet helemaal? Nee, die niet meer. Geen contact meer gehad? Geen contact meer gehad. Wel nazorg in die zin. Van begin af van mijn carrière heb ik altijd voorgenomen... als mensen dus werkelijk ergens mee zitten, kunnen ze me ook altijd bellen. Je moet dat bruisbaar nou, het gevoel geven dat je er bent voor hen. Hè. Ik ben er niet omdat ik het graag wil doen. Nee, ik ben er voor jullie. En op het moment dat je merkt wel eens in het voorgesprek... nou, of dit goed gaat. En dan zeg ik ook van, moet je luisteren joh. Als jullie getrouwd zijn en je zit eens ergens mee... je mag me altijd bellen. Alleen niet 's nachts. Maar bel me. En dan kan ik een doorverwijzing doen... als ze in de knoop zitten met elkaar of wat dan ook. Maar begrijp ik dan goed dat als een jongen die van de zenuwen... misschien snel even twee biertjes achterover heeft getikt... omdat hij het anders niet trekt... en voor de lol nee zegt... heeft hij dan een probleem? Ja, dan is het afgelopen. Ja, maar als hij dan zegt, ja, maar dat is een grapje. Nee, we hebben daar geen grapjes bij. Dus dat is mij nog nooit overkomen, want ik heb in het voorgesprek heel duidelijk aangegeven, joh, als jij in de volleybalclub een kratje pils achter je kies drinkt, omdat ze zeggen, joh, maatje, je mag nee zeggen één keer, hoor. Dus wederom een kratje pils. Dan zeg ik, doe dat nou niet, want je hangt. En het gebeurt dus ook niet. Er is niemand die daar grapjes naar. En ik heb het één keer meegemaakt. En dat vond ik ook heel cru. Dat een uur voordat ik zou om 1 uur zouden de mensen trouwen. En om 12 uur gaat mijn telefoon. En ik zal het maar even kort houden voor het verhaal nu. En ik word opgebeld. En de bruid zegt. Je komt ons straks trouwen. Maar we blijven weg. Ik trouw niet meer met die klootzak. En dat was het. Gemeentehuis wist van niets. Alleen ik wist het. Dus ik. Het gemeentehuis. Ik zeg, wat gaan we doen? Nou, kom maar, misschien is het een opwelling of zo. Dus ik ben daar naartoe gegaan, toga aangetrokken. En met de bode hebben we daar een half uur staan wachten... en er is nooit iemand komen opdagen. Ja, bizar. En dat zijn dus de twee nee's die jij hebt in je 40 jaar durende dus dat carrière. Valt wel mee. Ja? Ja, 40 jaar valt wel mee. Ja. Twee op hoeveel? Inmiddels zit ik op de, niet exact, 1556. Wauw. Ja. Dan hebben we ook in het trouwland de laatste 2 jaar natuurlijk een grote verandering door corona. Hoe erg heeft dat alles veranderd? Wat het veranderd heeft is de gezelschapsgrootte. Maar ik moet zeggen, en een aantal afzeggingen. Mensen die dus grote huwelijken voornemens waren te doen, die hebben het gecanceld. En het is natuurlijk heel triest, voor hen veel meer dan voor mij. Heel triest als je als bruid 3 keer je trouwjurk gaat passen, omdat het bijna door zou gaan. En het gaat weer niet door. Nou, dat is natuurlijk een tragedie. Met die mensen, moet ik zeggen, heb ik dan ook nog wel contact. Want die willen nog wel een keer trouwen en hebben ook gezegd... en jij trouwt ons, maar nou ja, we schuiven dat iedere keer maar op. En dan probeer je dan ook een beetje vrolijk over te praten met elkaar. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat eigenlijk de sfeer van de trouwerijen... niet veranderd is in die tijd. Ik trouwde ze dan op een gemeentehuis en dan in een groepje van 10... omdat het niet anders mocht. Maar dan was het een even leuke sfeer en we gaan er gewoon voor. En jongens, want die corona krijgt ons er niet onder, zeggen we dan. Op dit gebied dan, hè. Dus, En bij begrafenissen, hè, daar hoor je wel van... we werden verplicht tot kleine gezelschappen. En ik hoor nu tenminste om me heen heel veel mensen... ik weet niet hoe dat bij jullie is, Manon. Ik hoop niet dat je veel begrafenissen hebt meegemaakt. Maar dat je wel hoort van mensen... het beviel ons eigenlijk wel. Ja. Zo'n hele kleine samenkomst. Het is veel intiemer, laten we dat zo houden. Ja. Hoe is dat bij trouwen? Is daar ook iets positiefs boven komen drijven? Of? Nee, niet in die zin. Wat ik positief vond, is dat de mensen die dus besloten... om het dan in klein gezelschap te doen, die gingen er gewoon voor. Maar niet het leukste is natuurlijk toch het grote gezelschap voor die mensen. En niet voor mij, maar voor de mensen. Hè, 30, 40, 50, 150 man. Dat iedereen zit te genieten. En het leukste is, dan ga ik ook de zaal in en schakel ik het publiek ook in. Hè. Het is niet zo dat ik daar als stijve trouwambtenaar voor de desk hang... Ik ban je door de zaal en maak er gewoon een leuke bijkomstigheid van... in overleg met bruisbaar. Als bruisbaar dat niet wil, doe ik het niet natuurlijk. Je hebt er 1556 gedaan. Ja. Ze mogen je ook nog bellen achteraf? Ja. Zit daar nog een termijn aan? Zo van het eerste jaar mag je nog bellen? Of is dat tijdloos? Nee. En je doet het ook nog eens als hobby? Ja. Dus ja. Als bijzaak? Ja. Hoe ongelooflijk veel passie moet je dan hebben om dit allemaal te doen? Om altijd maar dus klaar te staan voor mensen? Dat is toch ongelooflijk als je dan bedenkt dat je dit bijna een beetje spontaan bent gaan doen. Er wordt op je gestemd, je begint eraan en 40 jaar later je leeft nog steeds de droom. Nou, maar misschien zit dat wel in mijn wezen. Ik bedoel, ik ben ook 25 jaar meervoudig gehandicapte belangenbehartiger geweest voor kinderen die het zelf niet konden of ouders. Dus ja, het zit iets een beetje in mijn sociale roots, denk ik. En op het moment dat ik het niet meer leuk vind, dan stop ik. Hoe vaak heb je al getwijfeld of is dat in je hoofd opgepopt? Nee. Ik heb wel aan alle collega's op de gemeentehuis die mij kennen gezegd... op het moment dat jullie vinden dat ik ga lispelen... of dan moeten jullie het zeggen, want dat merk je dan zelf niet, dan stop ik. Ja. En voor de rest ga ik door totdat ze me niet meer moeten. Ja. Nou is het nou, bij trouwen hoort de muziek. Ja. Bij de een Polonaise, bij de ander klassiek, bij de ander Italiaans... Ja. En bij de andere dit bijvoorbeeld. Om wat te noemen. Ja, dat vind jij helemaal niks? Het gaat niet om wat ik vind, maar... Nou, weet je dat je duim naar beneden... Ja, dus... Omdat deze spelen ze bij voorkeur niet meer. Oh. Het is nu allemaal dat moderne van Will You Marry Me. Hebben er nog één. Nou, die kan ik dromen. Echt? Ja. Ja, die kan iedereen meebrullen, Bruno Mars. Ja, ik bedoel, die wordt zo vaak gedraaid. Maar er zijn ook bruidsparen die live muziek hebben. Hè. Heel bekend is de dochter van Robert ten Brink. Die ik al een aantal keer in de zaal heb gehad. Die dan live zingt voor de mensen. Ja, mooi. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Wat had er eigenlijk bij jou gespeeld, Manon? We hadden Nights in White Satin. En we hadden... Live of... Ja, het was zeker door een gitarist. Heeft dat een gedaan, zanger. En... we hadden van John Legend. Ik ben even me kwijt. Dit is heel erg, hè? Ja, dat is genant. Ik mag niet meer thuiskomen. All of Me? Ja, All of Me. Was ook toen ook een beetje een hit in die tijd. Ja, maar ook alweer 7,5 jaar geleden. Dus, maar goed, dit soort dingen zijn natuurlijk wel... Het komt steeds boven, toch? Ja, nee, dat kan me voorstellen. Ja, met name als je op de radio hoort, inderdaad. Of zo, dat je, is ons nummer. Dat is wel echt Nou ja, cool. Ik merk dat jullie hebben de krant ook gelezen. En daar heb ik aan de journalist ook gezegd... Kijk, hele bijzondere dingen blijven hierbij staan. Een bruidspaar, een echtpaar van 83 jaar oud... die dan trouwen. En als ik dan vraag, waarom trouwen jullie met elkaar? Dat ze dan zeggen, nou, we vinden het niet gepast... om op één kamer te verblijven als onze kinderen op bezoek komen. Nou, dat is toch magnifiek. Dat is toch heerlijk. En een punker die op een gegeven moment... ik kreeg een punkstel in de zaal. Allemaal van die hanenkammen uit Amsterdam kwamen over. En nou, en dat in dat laren. Je kunt je voorstellen hoe dat een beetje... Dus daar ging de cognacfles van mond tot mond... en de harspijp van mond tot mond in de zaal. En ik was dus ook gewoon in spijkerbroek. Want geen toga, niks, niet gewoon. En ik zag dat de autoriteit die daar liep... dat niet zo prettig vond. Die de burgemeester. Knikte, juist, die knikte zo van... dat kan toch niet. Maar ik ben gewoon doorgegaan. Want ik moest die zaal wel rustig houden. Het is gebeurd. En een jaar later kom ik het echtpaar tegen met een kindje wandelend. Als gewoon echtpaar. Heel leuk. Ha, meneer van der Maas. Hallo, hoe gaat het? Enzovoorts. Nou, dat is toch heerlijk. Ja. Heb je nooit bij iets gedacht van hier ga ik niet in mee? In alle gekkigheid. Want je hebt het ook over helikopters. Die mensen met helikopter aankomen. Ja. Huisdieren die worden ingezet. Ja. Ik heb 1 keer een huwelijk geweigerd. Nou, ik heb er nog wel meer geweigerd. Wat schijnhuwelijk leek. Maar ik heb er 1 keer 1 geweigerd. Ik kwam voor het voorgesprek. En voordat ik binnen was, werd ik al zo uitgekafferd door de bruidegom... die kennelijk iets tegen me had. Van het zinde hem niet, hoe ik hem aansprak, enzovoorts. Ik zeg, nou meneer, dan zijn we gauw klaar. Ik trouw u niet, dus ik vertrek. Goedenavond. En ik ben weggegaan. En ik heb dan de gemeente gerapporteerd dat ik dit echtpaar niet trouw. Mm. Nou ja, dan hebben ze maar te accepteren. Want je bent als trouwambtenaar dus zeg maar onafhankelijk wat dat betreft. Ja. Maar je moet wel respect voor elkaar blijven houden. Ja, nou goed. De meeste van jullie die hebben in ieder geval trouw het boekje getekend. Huh? Ja, hebben ook zeker. Hebben we even een toepasselijk plaatje voor verzonnen. Turnstone Derby dus. En sign your name. We gaan naar tennis. Een opvallend bericht vandaag op de Instagram van tennisser Novak Djokovic. Na een maandenlange soap mag hij met een vrijstelling toch Australië in om mee te doen aan de eerste Grand Slam van het jaar, de Australian Open. We gaan erover praten met tenniscommentator Mark Brasser. Goedenavond. Goedenavond. Neem ons nog even kort mee in die soap. Wat is er nou allemaal gebeurd? Nou ja, Djokovic weten we van dat hij fel tegen het vaccineren is. Hij heeft het hele corona-gedoe ook altijd wel een beetje ontkend. Een beetje de regels aan zijn laars gelapt. Hè. Tijdens de eerste golf in Europa organiseerde hij gewoon een toernooi in Servië. Nou, allemaal mensen besmet. Hij zelf ook. Hij heeft nooit willen zeggen of hij gevaccineerd is. En ja, dan zegt Tennis Australia, de Australian Open, zegt er mogen hier alleen gevaccineerde spelers heen komen. Djokovic heeft nooit willen zeggen, ik ben wel of niet gevaccineerd. En opeens komt dan vandaag het bericht, ja, Djokovic mag meedoen. We weten nog steeds niet of hij gevaccineerd is, maar er is een medische reden of een medische uitzondering maken we voor hem. Hij kan gewoon spelen op de Australian Open en dat heeft voor heel veel ophef geleid. Ja, en een soort cryptische post dan vandaag op Instagram, want iedereen vraagt zich nu natuurlijk één ding af. Wat is nou die medische reden? Ja, en hij doet er goed aan om daar, als hij zometeen in Australië is, als hij op de Australian Open is, om daar openheid van zaken over te geven. Het is natuurlijk iets medisch, dus hij zal zich beroepen op de privacywet. Hij zelf alleen kan er wat over vertellen, maar ja, dit wordt hem niet in dank afgenomen. En zeker ook niet door het Australische publiek. Ofwel, Djokovic niet in dank afgenomen. Je moet natuurlijk ook bij de organisatie van de Australian Open zijn. Maar hij doet er goed aan om openheid van zaken te geven. Australië is natuurlijk heel strikt, heel streng geweest altijd voor zijn eigen mensen. He, als je niet gevaccineerd was, kom je in het land niet in. Toeristen mochten er niet in. Als je niet gevaccineerd bent, mocht je beroep niet meer uitoefenen. En dan komt er nu iemand van buiten die niet gevaccineerd is, waarschijnlijk. En die krijgt dan een medische uitzondering en mag gewoon het land in en meedoen aan het tennistoernooi. Ja, daar zijn ze in Australië niet blij mee. Nee, de mensen vinden er wat van. Maar hoe zit dat bij de organisatie? Want hoe belangrijk is de deelname van Djokovic voor de Australian Open? Ja, die is heel belangrijk. En dat is ook natuurlijk waar dit een beetje... Dit ruikt een beetje natuurlijk naar klassejustitie. Er was een speelster van de 157 van de wereld die zegt, ja, ik ben wel gevaccineerd, alleen ik heb het Sputnik-vaccin. Dat wordt niet geaccepteerd, dus ik mag niet meedoen. En Djokovic wel. Ja, Djokovic is de nummer 1 van de wereld. Is de 9-voudige kampioen. Is titelverdediger daar. En dat mogen we ook niet vergeten. Hij is de man die natuurlijk het record kan breken. Hè? Hij staat samen met Federer en Nadal op 20 Grand Slam-titels. Wint hij de Australian Open, dan is hij alleen recordhouder. En dat straalt natuurlijk ook af het toernooi. Dus ze willen hem er heel graag bij hebben. Alleen, ja, of dit allemaal netjes is en chic is gegaan, daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Maar het maakt dan eigenlijk nu helemaal niks meer uit, toch? Of het chic is gegaan, het gaat gewoon gebeuren. Ja, het gaat gewoon gebeuren. En de vraag is dus, hoe zal hij ontvangen worden? Het kan best zijn dat hij elke wedstrijd die hij speelt, dat hij van de baan af geboet wordt door het publiek. Dat zou best kunnen. En kijk, nogmaals, je moet het voor een groot gedeelte bij Djokovic neerleggen, maar natuurlijk ook bij de organisatie van de Australian Open, die dus bepaalde regels hebben opgesteld. Okay, en vergeet ook niet, Djokovic is niet de enige, hè, die mag meedoen. Er zijn er meer. Toernooidirecteur Greg Tiley heeft gezegd, we hebben voor meer spelers een medische uitzondering gemaakt en die mogen meedoen. Dus hij is niet de enige. Hij is natuurlijk wel de grootste vis en de meest aansprekende persoon. Maar je moet ook naar de organisatie van de Australian Open kijken en zeggen van ja, hè, als je de regel hebt, ongevaccineerden komen er niet in, dan moet je je daar ook aan houden. En dan moet je niet tegen de een zeggen, jij mag wel, en tegen de ander, jij mag niet. Ja, denk je nu dat andere tennissers hier ook tegen hem over gaan beginnen? Dat Federer er wat van gaat zeggen? Nou, het is... Ik heb wat reacties gezien. Het is gisteravond in Australië vrij laat bekend gemaakt. Bij ons was het vandaag vroeg, maar in Australië laat. Dus de Australiërs zelf zijn vanmorgen opgestaan met dit nieuws, zeg maar eigenlijk. Ook dat heeft een beetje kwaad bloed gezet. Dat ze dat een beetje naar buiten hebben gebracht toen Australië al in slaap was. Andere spelers op andere toernooien, die zitten ook heel veel in Australië. Dus het komt allemaal nu een beetje los. Er zijn wel tennissers die er ook wel makkelijk overheen stappen. Die zeggen van, nou ja goed, als dat de regels van het toernooi zijn en hij voldoet aan de regels, ja, dan mag hij meedoen. Maar dat is wel een beetje, zijn natuurlijk hele politieke antwoorden. De echte hele grote discussie, zeker onder de tennissers die nu dus down under zijn, ja, die gaat nog wel losbarsten. Maar goed, aan de andere kant nogmaals, hij overtreedt eigenlijk de regels niet. Nee. En je moet naar Tennis Australia, de organisatie, kijken. We gaan meemaken of er nog meer over bekend wordt gemaakt. Dank tenniscommentator Mark Brasser. En dan gaan we langzaam hier in de studio afscheid nemen van Manon Vlier en trouwambtenaar Paul van der Maas. Manon Vlier, toernooidirecteur van het WK Volleybal. Houden jullie rekening met een scenario corona? Daar zal zeker... Nee, maar ja, laten we ervan uitgaan. Hè, voor zover dat mogelijk is. Het is natuurlijk wel iets wat speelt. Je kunt het niet helemaal negeren. Hè? Een aantal jaren geleden... ik weet nog dat ik in 2019 werd gevraagd... of ik toernooidirecteur wilde worden. En toen was het er niet eens aan de orde. En afgelopen jaar dachten we... dat zal dan wel overwaaien. Maar ja, we zitten er nog steeds in en middenin. Dus er worden zeker wel rekening gehouden met bepaalde scenario's. Ja. Maar ja, het is ook nog ver weg. Het is over 9 maanden. Positief eind september. Blijven, hoor ik ja, al. Precies. Ja, ja, volle tribunes, daar gaan we voor. Ja, ja, ja. Hoe zien de komende dagen voor jou eruit als toernooidirecteur? Ga je iets bijzonders doen of is het nu nog rustig? Rustig nog, hoor. Ja, ja? Ja. Wanneer gaat het echt beginnen? Straks denk ik als de lockdown een beetje voorbij is, dan... zijn er toch evenementen die dan als soort van als een kickstart worden gebruikt. Hm. Om te zorgen dat er toch een beetje reuring komt. Dus hopelijk snel. Hè? Ja. Paul van der Maas, trouwambtenaar, 1556 huwelijken voltrokken. Nu hebben we dan Manon die voor het eerst als ceremoniemeester aan de slag gaat. Heb je nog een soort gouden tip? Jij doet alles op dichtvorm, zei je al. Ik weet niet of dat wat voor Manon is, maar heb je nog een andere tip? Zorg dat je kan improviseren en blijf jezelf. Dus gewoon, je bent wie je bent en... als er een verspreking is, improviseren en de zaal ingaan op de mensen om je heen. Dat is het heerlijkst. Tenminste, zo overleef ik het. Mooie tip, neem ik zeker mee. Draaiboeken zijn er om genegeerd te worden. Ja. Er zijn een richtlijn, zeggen wij altijd. Draaiboeken is een richtlijn, maar zien wat er gebeurt. Ja. Nou, moet je morgen iemand trouwen of overmorgen of deze week? Nee. Over 14 dagen. Dus dan, En ik heb alle tijd om Manon nog tips te geven of te begeleiden als ze dat wil. Ja. Nou, super lief, dankjewel. Goed, wisselen jullie telefoonnummers uit. Dank jullie wel voor jullie komst. Alle succes richting het WK. Alle succes, blijf nog heel lang trouwen. Ga op naar de 2000, zou ik zeggen. Dankjewel, Paul van der Maas. Draaiboeken zijn een richtlijn. Ik zie in dat draaiboek dat we zometeen gaan terugblikken op die 11stedentocht vandaag, 25 jaar geleden. Geen richtlijn. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. NPO Radio 1. 10:00, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Non-foodwinkeliers zijn bereid tot het invoeren van een coronatoegangsbewijs, zoals in omringende landen. Dat zegt brancheorganisatie In Retail. De winkeliers willen voorgoed uit de crisismodus komen en zijn daarom bereid tot extra maatregelen. Dat is opvallend, omdat de brancheorganisatie recent nog fel tegenstander was van invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat werd absurd en zinloos genoemd. Volgens In Retail is een andere mogelijkheid waardoor winkels weer open kunnen het toelaten van minder bezoekers. En als derde mogelijkheid wordt open op afspraak genoemd. Mensen die een boosterprik krijgen moeten na de vaccinatie toch een kwartier wachten voordat ze de priklocatie kunnen verlaten, heeft het ministerie besloten. Omdat degenen die wachten veel ruimte innemen die wellicht kan worden gebruikt om meer vaccinaties te zetten, liet het ministerie onderzoeken of de wachttijd kan worden geschrapt. Het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb concludeerden dat er ook bij de booster een gevaarlijke allergische reactie kan optreden. Bij de eerste twee prikken was er ook steeds een wachttijd. En het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk laat een extern bureau onderzoek doen naar de stroomstoring van afgelopen week. Die stroomuitval duurde ruim 1,5 uur. De nasleep duurde de rest van de dag. Alle afspraken op de polyklinieken werden geannuleerd en de spoedeisende hulp werd gesloten. In een eerste evaluatie staat dat er door onbekende oorzaak een dip in het elektriciteitsnetwerk ontstond. Daardoor werd de stroomvoorziening naar een deel van het ziekenhuis uitgeschakeld. En door een andere fout duurde het een uur voor de stroom uit de noodaggregaten aan het ziekenhuis werd geleverd. Volgens het Sint-Jansdal is de zorg voor patiënten niet in gevaar geweest. Het weer, in het zuiden nog buien, verder is het droog. Het koelt in het binnenland af tot dicht bij het vriespunt. Morgen zijn er afwisselend wolken, zon en buien, met kans op hagel en natte sneeuw. Verder staat er veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evievanlandschot.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Ja, het laatste uurtje alweer van Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan dit uur een bescheiden sentimental journey doen. Op de schaatsen natuurlijk. Ja, want vandaag exact 25 jaar geleden werd de laatste Elfstedentocht verreden. En daar gaan we over praten met drie late finishers. Ja, dat doen we met Marta Jongeling. Marta, van harte welkom. Dankjewel. Wessel Penning is er ook. Ook goedenavond. Hardy Bakker, die zien wij ook. Die zien wij op de webcam met, wat is dat voor helm die je op hebt? De tocht van morgen. Oh, wat zeg je nou? De tocht van morgen. De tocht van morgen. Nou, ik ben heel benieuwd wat je daarmee bedoelt. Hebben jullie allemaal je kruisje ook nog? Ja. Ja, allemaal niet bij je zeker, of wel? Nee. Nee? Oh, dat is jammer. Ik had er wel eentje willen zien. In de kluis, ja, natuurlijk. We spreken zo ook met Stanley Menzo. Hij is nu nog interim bondscoach van Aruba, maar hij wordt bondscoach van Suriname. Maar nu eerst het sportnieuws. Ja, voetballer Davy Purper heeft PSV laten weten per direct te stoppen met voetbal. De middenvelder voelt zich niet thuis in de voetbalwereld. Een wereld waar hij zich te lang voor heeft aangepast, naar eigen zeggen. Purper die had nog een contract voor 1,5 jaar. Zijn opvolger bij PSV is ook al binnen. Want Joey Veerman komt over van Heerenveen voor ongeveer 6 miljoen euro. PSV gaat trouwens niet op trainingskamp wegens enkele coronagevallen binnen de ploeg. Er is meer transfernieuws. Feyenoorder Mark Diemers die wordt verhuurd aan Hannover 96. De middenvelder maakt het seizoen af bij de club uit de tweede Bundesliga in Duitsland. En Christian Eriksen heeft in een interview met de Deense televisie laten weten te dromen van een terugkeer in de Deense selectie. Hij hoopt met Denemarken op het WK te verschijnen. Eriksen kreeg afgelopen zomer tijdens een EK-wedstrijd een hartstilstand. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Hij staat ook niet meer onder contract bij een club. Wel zegt hij dat hij topfit is. Mathieu van der Poel die is waarschijnlijk de komende maanden uitgeschakeld, zegt zijn vader Adrie. Door rugproblemen is de kans aanwezig dat hij zijn wereldtitel veldrijden eind januari niet kan verdedigen. Sinds zijn val tijdens de Olympische Spelen herstelt Van der Poel van een rugblessure. En tennisser Novak Djokovic doet toch mee, hoorde het net aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld maakte via Instagram bekend dat hij een vrijstellingsvergunning heeft gekregen om naar Australië te reizen. De Servier wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. Iets wat wel verplicht is is voor deelnemers aan het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Heel wat Russische schaatsers hebben in de aanloop naar de EK-afstanden van komende week einde in Tiof positief getest op het coronavirus. De hele ploeg zit daarom in quarantaine in Nederland. De komende dagen moet blijken of de Russen vanaf vrijdag toch op het ijs mogen staan in Heerenveen. Ja, dat is u vast niet ontgaan. Op de dag af, 25 jaar geleden, werd de laatste Elfstedentocht verreden. De strijd om de eeuwige roem werd vergaard door Henk Angenent. De grote verliezer in 1997 was de BN'er onder de marathonrijders, Erik Hulsebos. Anderhalve meter kwam hij te kort om als Elfstedentochtwinnaar de boeken in te gaan. Met Edwin Cornelissen gaat hij terug naar die memorabele dag in 1997. Ik ben Erik Hulsebos, ik kom uit Grambaren en ik skaats al 10 jaar marathons en ik ben er echt helemaal wild van. En het allermooiste is de Elfstedentocht. Erik Hulsebos is een van de favorieten die zal moeten kluren. Ja, doe maar er hem op en dom mooi de vraag. Het kan haast niet anders of de favoriet is het natuurmens Erik Hulsebos. Ja, zo werd ik wel bestempeld in de media, maar dat gevoel had ik niet hoor. Nee, ik wist ook wel dat een 200 kilometer, die win je niet zomaar. En ik had er toen wel al een stuk of wat gereden op de Weissensee en zo. En ik had de echte Elfstedentocht nog al een keer geschaatst in 85. Ja. Maar ja, in de wedstrijd is het natuurlijk wel anders met allemaal toppers. Ja, daar zeg je zo wat. In 85 al eens gereden, maar wel illegaal hè? Ja, nou niet helemaal illegaal, maar mijn broer die had zich opgegeven. Maar die zat in militaire dienst, die zat bij de commando's toen. En die moest op oefening, ik weet niet helemaal exact meer wat het was. En toen lag dat kaartje daar en toen ben ik hem gaan rijden. Maar ik was toen 14. Maar goed, op een kaartje van mijn broer, dus ik was die dag Wim. De dag, nou, dat voor een marathonskaart rijden. Dat is een keer magrie in hun kracht van hun leven. Dan is dat toch de mooiste dag in hun leven. 4 januari 1997. Het begint om 5 uur 's ochtends in een kooi. Over het algemeen laat een mens zich niet kooien. Maar wat u hier ziet is waar. Hier staan de wedstrijdrijders klaar. Ik had de skaarsen bij me. Die moet je niet vergeten. Dus je stond echt in de kooi te wachten van, nou, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Niemand wist het eigenlijk. Vanuit die kooi gaat het zo direct naar buiten toe. En dan is het lopen naar de zwetten. Zou die Hulsebos misschien hier ergens ook nog of niet? Kan jij lopen? Goedemorgen. Hallo. Ik kon toen ik 1 was, kon ik al lopen. 3, 2. En de Elfstedentocht is begonnen. 2 kilometer rennen naar het ijs, schaatsen aan en van start. Dan ga je de grote duisternis in. Ja, je begint te schaatsen en je schaatst zo'n donker gat in als het ware. En dan, ja, dat is het dan. En dan ga je beginnen. Maar wat daar in de duisternis allemaal gebeurt, is met geen pen te beschrijven. Ja, je wist ook wel voor kant, maar op een gegeven moment dan kom je op een groot meer en dan weet je echt niet goed waar je naartoe moet. En dan ga je maar wat volgen en dan ga je een beetje kijken, waar is daar een kerktoren? Laat die kant maar op gaan, want ja, dat zou misschien moeten stempelen. Je weet het niet. Het begint een klein beetje licht te worden. Ja, dan kan ik me voorstellen, gaat het zich een beetje aftekenen? Waar lig ik? Hoe is de situatie? Hoe ziet een kopgroep eruit? Ja, nou ten eerste, je weet niet als je in de kopgroep zit, maar je weet niet waar iedereen zit. Dus ik miste heel veel, maar zijn die achter mij of staan ze die voor mij? Dus dan moet je mensen ook vragen aan de kant, is dit de kopgroep? Maar goed, de meeste praten Fries en dat versta ik niet. Dus dan moest, op een gegeven moment kwam ik een keer bij een verzorgingspost langs waar mijn broer stond en die zei dat ik in de kopgroep zat. U ziet hoe hard het waait. Het is de tegenwind die de rijders op dit moment hebben. Ja, wind is een enorme voordeel als ik maar tegen de wind in moet. Ik moet niet met de wind mee, dat was mijn nadeel. En je moest hele stukken tegen de wind in? Ja, en daarom bleef ik ook denk ik heel lang fit in de kopgroep. Hulsebos maakt zich klaar voor de sprint. Gooit zijn benen los, gooit zijn armen nog even los. Ik denk ook wel dat ik normaal gesproken misschien wel de beste sprinter zou zijn. Alleen, ik moet wind tegen hebben. En ja, dat had ik op de bonkenvaart, had ik echt windkracht. Ik weet niet wat mijn windkracht was, er was 6 of zo in de rug. En ja, dat past niet zo bij mij. Angenent of Hulsebos, het gaat om centimeters. Ja, ik had supergoeie benen de hele dag gewoon. Ja, dus ik sprintte, maar ik kon gewoon niet harder sprinten. Ik kon niet harder schaatsen. En Henk was technisch net in mijn tikkeltje beter. En die kon ik net niet voorbij komen. Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent, Henk Angenent! En Hulsebos is gedesillusioneerd. Dat is te zien. Kijk, wat scheelt het verschrikkelijk weinig. Alsjeblieft allemaal weg. Maar ja, op een gegeven moment, ik heb mijn broers en alles stond bij de vrienden en wat kameraden. Ja, je moet dat toch even, dan denk ik van shit, denk ik dan, shit. Ja, maar ja, kijk, weet je wat het is geen voetbal, hè. De boel, het wordt ook, ja, je wint of je verliest. Maar je staat met 300 man, sta je aan de finish, dan kan er maar één winnen. Zo klein was de marge deze keer. 1,5 meter tussen Angenent en Hulsebos. Als je tweede wordt, ja, dan moet je altijd iets zeggen van ja, dit ging niet goed of dat ging niet goed. Maar bij mij ging eigenlijk alles helemaal prima. Alleen ik was niet snel genoeg. Tweede prijs, Erik Hulsebos. Het is een glimlachje, niet meer dan dat bij Erik Hulsebos. Maar hij draagt zijn verlies. Ja, zo ben ik ook een beetje opgevoed. Je moet niet kijken wat je hebt en, waar je, en niet kijken wat je niet hebt. Dus ik was wel enorm blij dat de Elfstedentocht een keer doorging. En dat je dan ook nog in de kopgroep zit. En dat je dan ook nog tweeters mag worden. Dat is eigenlijk wel op alles een hele dikke voldoende. Dus ik zie het toch echt wel zo. Erik, wil je ook wat drinken? Nee, ik hoef niks te drinken. Ik moet nog rien. Ik kreeg zo verschrikkelijk veel aanvragen van Erik, wil je opening doen of dit of dat of reclame maken voor allemaal echt hele grote bedrijven. Na een week stond mijn agenda voor het hele jaar al bomvol. Het was nog maar 5 januari. En nou, toen heb ik me ontslag genomen bij mijn werk en dat is nooit weer opgehouden. Ik volg me het eerste jaar 350 zangoptrains, alleen maar in kroegen en feesten. En dan had ik die 10 jaar daarna nog steeds. Dus het hield gewoon niet op. Ja, en dus die Elfstedentocht, heel veel mensen zeggen van Erik, jong, jammer hè. Maar ik heb dat helemaal niet. Want het was zo fantastisch wat daarna ook gebeurde. Dat was eigenlijk nog veel mooier dan zo'n Elfstedentocht. Platenbaas. Ja, met Erik Hulsebos. Ik hoop eigenlijk maar één ding, dat dit plaatje hoger eindigt dan ik hem met Elfstedentocht. Het verhaal van Erik Hulsebos tijdens die Elfstedentocht 25 jaar geleden. Maar naast de kopgroep waren er nog veel meer mensen die dag een geweldige sportprestatie moesten leveren. Er waren ook schaatsers die pas vlak voor het einde binnenkwamen nadat ze een behoorlijk avontuurlijke dag op het ijs en ook rondom het ijs hadden meegemaakt. Drie van hen zijn hier te gast. Wessel Penning, Marta Jongeling en Harry Bakker. Fijn dat jullie er zijn om met ons die dag terug te beleven. Harry Bakker, begin ik even bij jou. Want ik zie jou als Erik Hulsebos dan zo voorbij komt. Ik zie je weer helemaal dat moment en die dag herleven. Ja, zeker. Het was op zaterdag natuurlijk een unieke kans om te kunnen rijden. En inderdaad, die harde tegenwind, 100 kilometer. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel fijn. Want ja. Ik had niet zo'n goede techniek. Ik schaatste meer op kracht. En ik heb er ook 15 uur over gedaan. Ja, dus... je was toen helemaal niet bezig met Erik Hulsebos. Dat snap ik natuurlijk ook. Nee. Je was alleen maar bezig met je eigen prestatie die dag. Maar voordat we teruggaan naar 25 jaar geleden, even de dag van vandaag. Want we zeiden er net al, je hebt een hoed op je hoofd. Jij bent ook echt naar Friesland gegaan. Waarom eigenlijk? Een helm is het volgens mij. Nee, het is de helm. Je moet nou met een helm schaatsen. Vroeger hoefde dat niet. Nou is het verplicht om met de helm. Dus ik oefen nou en ik train ook altijd met de helm voor de tocht van morgen. Dus dan blijf je in ieder geval in je ritme en dan blijf je gemotiveerd. Maar wat is de tocht van morgen? De 16e Elfstedentocht. Ja, maar die komt gewoon niet. Ja, wel. Komt altijd de tocht en anders dan organiseren we er zelf eentje. Mijn doel is ook nog een keer om naar Alaska de Elfstedentocht te schaatsen. Ja. Maar is dit nou een beetje een grapje of ben je echt zo serieus aan het hopen, aan het dromen, aan het geloven? Nee, dat is het eigene van de Elfstedenrijder. Je moet er klaar voor zijn en je moet ook altijd trainen. Dat is het belangrijkste. Dan kan je... Want het wordt vaak als een feest gekenmerkt. Maar je moet echt veel trainen van tevoren. Je moet doorzetten. En je hebt heel veel ontbering onderweg. Oh. Wessel Penning, je moet trainen. Ben je dat ook aan het doen om die 16e tocht voorbereid te zijn? Ik ben altijd wel aan het voetballen. Ik ben altijd wel aan het hardlopen. En dat is het mooie wel van schaatsen. Als je sinds je kind bent schaatst. En helemaal niet bijzonder hoor. Lekker op vijvers en laten tochten doen. Dan kom je in end gewoon. Een Elfstedentocht is... hardheid, doorzettingsvermogen, doorrijden. Je hoeft eigenlijk helemaal niet te kunnen schaatsen. Je moet gewoon doorzetten, daar komt het op neer. Ja, je moet wel kunnen schaatsen, want anders geven je spieren het op. Want dan sta je te geforceerd op het ijs, denk ik. Want toen, 25 jaar geleden, was jij volledig ongetraind, toch? Ja, dat was wel vrij wonderlijk dat het me toen gelukt is. Ik deed toen niet veel en ik gaf mezelf vrij weinig kans om uit te rijden. Maar ik heb al heel vaak gezegd, het is de beste sportdag van mijn leven geweest. Wielrenners hebben het altijd over dat rare fenomeen van goede benen. Het is iets onverklaarbaars. Ik had die dag goede benen en het is me gelukt. Dat is echt het grootste geluk van mijn sportleven geweest. Marta Jongeling, zometeen mag je uitgebreid jouw bijzondere verhaal vertellen. Want het is echt een bijzonder verhaal dat ook in het boek staat beschreven. De Elfstedentocht van 1997, die is uitgekomen, waar Wessel heel veel energie in heeft gestoken om dat te schrijven. Was jij helemaal voorbereid op die tocht? Ja, qua conditie en zo wel. Ja? Want je schaatste al, er waren ook korte baanwedstrijden in die periode en zo. Ja, je was wel een geoefend schaatser. Ja, en ik reed vroeger ook marathons. Ja. Ja, dan kan je wel schaatsen. Ja. Kunnen we wel zeggen. Was het de eerste Elfstedentocht? Ja. Ja? Ja? Ja? Hoe heb je je specifiek voorbereid? Nou, niet echt op de tocht. Maar toen ik dus hoorde dat die kwam, dan ben je er wel klaar voor. Dan is het, hurry up, kom op, naar Friesland. Ja, dat was vrij kort ervoor, hè? Dat was het twee dagen ervoor of zo, bekend werd gemaakt, toch? Ja, op 1 januari, dacht ik. Ja. Ja. En dan gauw nog even naar het ijs en bij ons in de buurt even lekker schaatsen. En dan zak je door het ijs nog. Echt waar? Ja. Maar wat is bij ons in de buurt? Was dat in Friesland al? Nee, Westzaan woon ik. Oké. Okay. Oh, daar was in die periode het ijs een stuk... Stuk dunner. Stuk dunner, want in Friesland was het geloof ik bij op sommige stukken 40 centimeter. Ja. In de rest van het land was dat helemaal niet zo. Nee, want ik had ook nog niet veel op natuurijs gereden. Maar Maar dan moet je een overnachting hebben, neem ik aan, in Friesland. Ja, dat ga je dan gauw regelen. Mijn man die werkte toen, ik dacht bij de postbank dat het toen nog bestond. En die had ook een kantoor in Leeuwarden. Dus hij gauw gebeld naar Leeuwarden of er bij iemand of we daar terecht konden. Met z'n tweetjes. En dat is gelukt. Ja. Dus vanaf die aankondiging was er maar één ding, was duidelijk. Zo snel mogelijk naar Friesland, klaarmaken voor de tocht. Wessel, was dat bij jou ook meteen dan zo? Dat je gelijk onverdeeld enthousiast bent van daar gaan we. Ja, ik heb in het boek dat ik overigens met een heel team verslaggevers van het AD heb geschreven. Ook beschreven hoe dat is. Als de Elfstedentocht wordt aangekondigd, is dat voor het hele land een groot feest. Maar voor de mensen die meedoen, beginnen de zenuwen. Ik zag vanmorgen al op de NOS, toen de kooi-scène nog eens uit werd gezonden, dat aan iemand gevraagd wordt, heb je lekker geslapen? Ik slaap al 3 nachten niet, zei iemand. En dat die zenuwen, dat je het moet gaan doen, dat je moet nadenken of je goede kleding aan hebt, of je een slaapplek hebt, of je of je schaatsen nog goed zijn. Ik heb 86 ook gereden, niet uitgereden. Maar die zenuwen voor die tocht, die zijn verschrikkelijk. En pas als je die Zwettehaven afrijdt, dan denk je weer, ik ben aan de Elfstedentocht bezig. En dan overvalt je een gevoel van, oh, ik ben nu lekker aan het schaatsen. Echt waar? Pas dan. Die spanning is toch wel een zekere faalangst. Je moet het wel doen. Dat ding komt 3 keer per eeuw ongeveer, of minder nog. Maar toen, ik denk niet dat je toen al realiseerde dat het misschien wel een uniek... Natuurlijk is het altijd uniek, maar dat het nog heel lang zou duren voordat hij weer zou komen, toch? Kijk, Robert, vergeet niet. Ik ben van 1965, dus ik heb dus 20 jaar lang in schoolboekjes moeten lezen over de Elfstedentocht van 63. Toen kwam die 2 keer achter elkaar. Was nogal absurd, hè? 85 en 86. En toen in 97. Maar we zijn toch allemaal wel opgegroeid met dat de Elfstedentocht een wonder is als die er komt. Ja, toch wel. Harry. Joram, overigens. Ja. Heb ik vanmiddag op televisie laten zien hoe het er toen uitzag. Maar jij was 2 of zo? Ik was 2 toen dit plaatsvond. Dus daarom ben ik extra blij Geen dat idee. Jullie er zijn. Ja. Want Harry, vertel dat dan eens even. Er zijn allerlei sportevenementen. Je bent een sportieve man, maar dan komt die Elfstedentocht. En waarom maakt dat nou alles anders? Waarom zorgt dat er nou voor dat jij nu, 25 jaar later, nog steeds bezig bent met de tocht van morgen? Omdat je zoveel hoop hebt dat het nog een keer gebeurt. Nou ja, voor mij kwam het omdat ik in 85, toen kon ik niet schaatsen, ik was ziek. En ik had de verkeerde schaatsen, dus toen was ik puur op enthousiasme ook meegedaan. En ook uitgevallen, net als die andere meneer in 86. Dus ik wilde dat kruisje heel graag halen. En dan ga je trainen. Ik heb hier op Elfmerentocht kunnen rijden. Op Lage Noorden, dat was het geheim. Dan sta je wat beter, Viking 2's. En toen, maar klaarmaken voor die tocht. En die kwam maar niet, dus wel een keer naar Oostenrijk geweest. De Weissezee, 90 gereden. Maar ik kon nog steeds niet pootje overschaatsen. Dus ik kon alleen maar rechtuit schaatsen. Maar ik denk, de Elfstedentocht is toch alleen maar rechtuit. Dan hoef je geen bochten te maken. En dan gewoon puur op wilskracht oefenen. En dan elke keer als er ijs kwam, ja, zo snel mogelijk op de ijsbaan in te rijden. Had je een rondje van de kilometer, daar heel veel schaatsen, zoveel mogelijk. Ik was altijd lid natuurlijk. En daarna die tochten gaan rijden inderdaad. Bij ons was de molentocht dichtbij in Bleskensgraaf, Kinderdijk. 50, 60 kilometer. En als kon ging je grotere tochten pakken. Hè, bij IJzeren Man en in Vught. En maar waarom ging het hele land door? Waarom allemaal voor die Elfstedentocht? Ja, dat is magisch. Als je daar... Ik weet nog wel, toen ik de Elfmerentocht reed... Nou, toen was ik ook al helemaal lyrisch dat ik op Elfstedenijs stond. Want dat was maar een gedeelte dan. Maar dat is dat rondje maken, die Elfsteden. En dat zit zo in die... dat zit in je bloed. En dat wil je doen eigenlijk. Ik denk dat het echt iets voor Nederland is. Ja. Marta, zullen we even inzoomen? Zometeen jullie verhaal over jullie tocht. Maar Marta, ik ben zo benieuwd naar jouw ervaring van die tocht. Neem ons even mee naar het moment dat de kooi open gaat. Het is nog donker, denk ik. Wat had je aan? Laten we daar eens mee beginnen. Hoe was je gekleed? Want het was koud, hebben we begrepen. Ik had een salopette aan. Oh, wat is dat? Ja, dat is een broek met bretels. En dan zit er dus, heb je geen elastiek. Want dat had ik speciaal gedaan, want ik nam drinken mee. En ik was bang dat het zou bevriezen. Dus dat had ik gewoon dus op mijn lichaam zitten dan. En ik had een rugzakje mee. Dat had ik, wat zat erin? Van die bootschoentjes. Ik denk van, als ik moet klunen en het is te ver, dan ga ik... even de bootschoentjes aandoen. Weet je wat klun is, Joran? Ja, ik weet wat klun is. Okay. Ja, ja. Oh. We praten hem even bij. En als je finisht, ja, dan zit je zonder schoenen. Ja, en, ja, dat is ook weer zo. Ja. Er staat niet iemand aan de finish met je schoenen. En hoesen. En ik had, even kijken, 4 broodjes kaas bij me en een zakje krentenbollen. En ik had... ja, ik kom oorspronkelijk uit Staphorst. En ik had een krablap voor. Dat was gewoon lekker warm. Ja. Daar gaat geen wind door. En een schaatsjas. En een bril op, neem ik aan. Ja, ik had een hele grote skibril op. Ja, dat wordt nog een verhaal, die skibril. Ja, en later het was in die, gelukkig een bril met lichte glazen. Want? Ja. Dan hoefde hij in het donker niet af. Oh. En dat was mijn redding achteraf. Ja, want je gaat op een gegeven moment... Nou, was het ook in de kooi? Gaat dan ook die kooi open? Dat was ook zo'n rare... bij mij is de hele tour raar verlopen eigenlijk. We kwamen te laat aan. We dachten van, nou, als we een half uur van tevoren aanwezig zijn... zijn we vroeg genoeg. Maar er stond helemaal vol met mensen. Voordat we er dus erin konden. We zaten gewoon vast. We liepen helemaal vast. En toen we dus eindelijk in die kooi waren... Toen stond daar niemand. Wij mochten wel voor dan. En daar stond je. En toen zei Erika Terpstra... Meid, ga weg, ga erdoor. Wat moet Erika Terpstra? Wat moet die daar? Ja, die was daar. Die was daar die mensen dus helemaal... aanmoedigen. En ze hebben de hele tijd gestaan. En het was eigenlijk fantastisch natuurlijk. Ja. Dat ze niet alleen bij de wedstrijd mensen, maar ook daarna nog stond. Maar goed, dan ga je de ijs op. En voel je dan inderdaad die magie van die zenuwen? En misschien waren die zenuwen al weg omdat je merkte dat je te laat was. En dan ga je het ijs op. En dan die eerste paar meters voelt het dan gelijk van, oh, lekker. Nou, ik vond het eerst doodeng. Want je zit die schaatsen onder te knopen in het licht. En dan rij je zomaar het donker in. En ik reed, ik denk, oh jeetje, ik val vast. En het was hartstikke mooi ijs. Dat hadden we dus nog niet gezien. We reden gewoon maar, we zien wel hoe het wind gaat. Wind mee, hè? Eerst. We hadden wind mee. En dat vond ik eerst eng. Ik heb ook heel behoorlijk rechtop geschaatst in het donker. En kwam sneeuw. En toen, na sneeuw, begon het voor mij dus een beetje te schemeren. Ja. Met het licht. Je begon ook samen dus met je man Ruud? Nou, nee. Ik heb hem een zoen gegeven bij de start. Ik zei, ga jij maar vast. Ik blijf even nog 10 tellen staan en dan ga ik. Want anders rijd ik me over de kop. Hij is een stuk langer dan dat ik ben. En veel langere slagen. Dus dat werkt niet. We zien elkaar wel bij de finish, zeg je dan tegen elkaar? Ja. En dan heb ga je je eigen weg. Maar dan het moment dat het... dat het misgaat. In Bartlehem. Wat gebeurt er? Je valt. Ja, we gingen dus van Bartlehem naar Dokkum. En daar zat ik te twijfelen, zal ik wat te eten nemen of niet? Ik denk, nee, ik ga door. Ik denk, het is nou wind mee. Had ik het maar gedaan achteraf. Maar, en dan kom je bij Bartlehem. Toen was het al zo donker. En toen gingen ze lampen ophangen. Van die grote... Bouwlampen. Bouwlampen, of zo, dat soort dingen. En dat was, staan ze zo goed, Nee, het moet naar beneden. Zo? Nee. En dat schijnt precies in je gezicht. En nou, op een gegeven moment zie je helemaal niks meer. En toen ging je dus lekker met mijn koppie naar voren hangen. Ja, en dan rij je op je punten. En je dwaalt een beetje af. En de Dokkumer E, ja, door die koeien die daaruit drinken, is het helemaal plat gewalst, die kant. En dan af en toe is het van die rietpollen. En ik struikelde over een rietpol en ik val met mijn gezicht in een andere rietpol, die dus lekker vol gevuld was met water. En dat is dus ijs geworden. Het waren net messen. En doordat ik die bril nog op had, schoot het wel door mijn bril, maar gelijk naar mijn voorhoofd, als het ware. Dus mijn voorhoofd was kapot, mijn wangen, mijn neus was tot hier toe weg. Maar dat wist je nog niet op het moment dat je viel. Nee, je stond gewoon op en je gaat gewoon door. Het is zo koud. Dus ik voelde wel dat ik een riet in mijn mond had. Dus dat pluk je er zo uit. En dan denk je, oh, ik proef bloed. En dan denk je, oh jeetje, ik zie allemaal van die EHBO-mannen onder die lampen lopen. Ik denk, ach, het is mijn onderlip. Dus hand voor je onderlip en doorrijden, niemand die wat ziet. En toen kom je daar onder de lampen en dan is het, gaat u maar even mee, mevrouw. En dan denk ik, hoe kan die man zien dat ik een tand door mijn lip heb of zoiets? Ik denk, ik heb mijn hand hartstikke goed voor mijn mond. En niks. Met een kwartiertje ben ik weer op het ijs. Het is 6:15. Dan ben ik wel weer op het ijs. Toen komt er gelijk een andere man aan. Ik ben niet zo groot, dus ik raakte amper de grond. Dat ze me van het ijs afhaalden naar de EHBO-lokaal. Het was zo'n houten keetje. En dan kom je daar en dan zeg ik, wat moet ik hier doen? Ik wil weer door. Nee, u moet gaan zitten. Ja, zitten. Ik denk, ja, ik kan hier wel zitten als ik een ons weeg. Ik ga weer weg. Dus ik sta weer op. Ik neem 2-3 passen. Mevrouw, je moet zitten. En ik werd steeds bozer. Ik denk, waarom moet ik niet zitten? Waarom moet ik zitten? Ik markeer niks. En, u moet uw schaats uitdoen. Ik zeg, die doe ik niet uit. Bizar. Ja, je voelt niks. Het is hartstikke koud geweest. Alles is gewoon verdoofd. Maar op een gegeven moment moet je naar het ziekenhuis zelfs. Ja, nou, dat heeft wel, ik denk wel 2 uur geduurd. En iedere keer wilde ik weer weglopen. En iedere keer werd ik weer tegengehouden. Niemand die wat tegen me zei wat ik mankeerde. En toen zeiden ze, u moet eventjes op de brancard liggen. Dan komt de dokter bij u. Ik denk, nou mooi, dan kan ik weer verder. En die zegt in één keer, mevrouw, ik kan van uw neus in uw mond kijken. Ik denk, oh. Maar dat drong eigenlijk nog niet goed tot me door. En achteraf zie je dan ook allemaal wat je zegt. Ja, maar nou is dit al een mooi verhaal. En dan denk je, nou, dat is jammer. Maar het gaat gewoon door, dat verhaal. Ja, dan ga je dus met de zieke auto naar Dokkum. Ja. Daar word je gehecht. Dat was echt lopende bandwerk. Het was heel grappig om dat eigenlijk achteraf mee te maken. Dus je gezicht ligt helemaal open en dat observeer je dan en dat vind je dan grappig. Dat vind ik op zich alweer grappig. Nou, nee, dat je daar zat. Dan zit je dus met een man of 12 op een rijtje, op een stoel, naast elkaar. En dan gaat die dokter, hup, hup, hup. Naaien, plakken. Ja, en dat zo echt stoel voor stoel. En dan kan diegene weer verder. Maar goed, gaan. Dan kan je dus niet door. Nee, dat dacht ik eerst. En ik was dus echt helemaal, nou, diep in mineur. Ja, totdat de dokter... Nee, er kwam een man binnen en die zegt, dokter, ik heb enkele 1 echt hechting in mijn oor. Mag ik er toch doorrijden? Toen zegt die dokter, even, ja hoor, zolang je geen armen of benen gebroken hebt, dan kun je de toer uitrijden. En ik dacht, oh, ik heb geen armen en geen benen gebroken. Dus toen ik het ziekenhuis uitging... Hij zei eerst nog, moeten we een taxi voor je bellen of ga je met de supportersbus? Die stopt hier bij de stempelpost. En ik zeg, is dat ver? Hij zegt, nou, het is ongeveer zo'n 400 meter lopen. Ik zeg, oh. En dus ik het ziekenhuis uit. En er kwam een man aan de lopen, of aan fietsen. En waarom ik het zei, weet ik niet. Ik zeg, gaat u naar het ijs? Ja. Ik zeg, ik ook. Ik spring bij hem achterop. We hebben niks gezegd eigenlijk. Dat was heel, heel vreemd. Dat was echt heel raar. En vervolgens heb je hem uitgereden. Ja, ja, maar dat ging heel makkelijk. Ik heb ik had 3-4 uur rust gehad. Tuurlijk. Ja, eitje. Zou ik ook helemaal kunnen. Fit, helemaal klaar. Ja. Boterhammetjes in de rugzak en door. Met hechting in je gezicht en zo. Maar ik was goed verbonden. Dus, De verdoving werkte nog. De kou. Ja, de kou werkte hartstikke goed. Wat een ongelooflijk verhaal is dit, Marta. Ja, Wessel, we gaan zo doorpraten over jouw verhaal. Nee, ik wil nog wat over Marta zeggen, wat ze zelf niet gaat vertellen. Want wat gebeurde daarna nog? Haar man zat ondertussen al lang en breed thuis op zijn gemak, die Elfstedentocht uitgereden. Ja. Die denkt, waar blijft ze nou? Op een gegeven moment hoort hij, oh, er is een vrouw gewond geraakt. Die is uit het ziekenhuis behandeld en is daarna weer gaan rijden. En toen dacht hij, oh, dat is Marta. Ja, en vervolgens is alles goed gekomen, gelukkig. Ja, ja, gelukkig. Nou, zometeen nog twee van dit soort verhalen na het NOS-journaal van 10:30. NPO Radio 1. Hier is Freddy van Tijn. Een meisje van 15 heeft van de rechtbank toestemming gekregen voor haar tweede coronavaccinatie. Het meisje had een e-mail naar de rechter gestuurd omdat haar moeder de vaccinatie verbood. De moeder is bang voor gezondheidsschade bij haar dochter. Het meisje wil de tweede prik om zichzelf, haar moeder, haar oma's en anderen te beschermen tegen corona. En ze wil ook mee kunnen doen met vriendinnen. De Canadese regering stelt een compensatie beschikbaar van miljarden dollars voor kinderen van inheemse volken. Die werden decennia lang door de autoriteiten bij hun ouders weggehaald om ze te dwingen tot aanpassing aan de dominante witte cultuur. In steden in Kazachstan wordt geprotesteerd tegen de hoge gasprijzen en tegen de regering van president Tokayev. Op 1 januari werd de prijs van LPG plotseling ongeveer verdubbeld. Dat wekte de woede van veel Kazachen die veelal op LPG rijden. In de stad Almaty is de noodtoestand uitgeroepen. En Frankrijk gaat uit van poging tot moord met een terroristisch motief bij de explosie van een auto bij de Dakar-rally in Saoedi-Arabië. Een Franse coureur raakte zwaar gewond. Volgens de Saoedische autoriteiten was het een ongeluk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië aangescherpt en waarschuwt Franse staatsburgers voor terroristische dreiging in het land. Langs de lijn en omsteken. We genieten na, we blikken terug die historische dag. Vandaag precies 25 jaar geleden. De Elfstedentocht hier in de studio. De late finishers. Wessel Penning, Marta Jongeling en Harry Bakker. Net al het fantastisch mooie verhaal van jou, Marta. Waar we allemaal nog een beetje beduust van zitten na te genieten. Want ongelooflijk, wat een dag heb jij gehad. Wessel, dit is dan ook de aanleiding voor jou. Dit soort verhalen dat jij dacht, hier dit moet opgeschreven worden. Hier moet een boek over komen. Klopt, dat is het. Nou kan tegen het verhaal van Marta echt niemand op. De hele sportwereld niet, lijkt me, internationaal. Maar ja, dat is het mooie. En dus het zit hem in hele grootse verhalen, maar het zit ook in hele kleine verhalen. Ja. We kregen wel 300 inzendingen, hele stukken schreven mensen, hele brieven schreven mensen ons. En er zitten kleine dingen in, zoals iemand die had het heel moeilijk en die moest nog 20 kilometer tegen de wind in en hij wilde opgeven. Maar zijn zoon was 3 maanden daarvoor overleden. En opeens begon het rouwproces te werken, zei hij. De verwerking begon. Hij zei, alleen daardoor heb ik hem toen uitgereden samen met mijn zoon. En dat zijn natuurlijk al verhalen, ja, om zeer ontroerd door te raken. Ja. Maar ja, ieder heeft zijn verhaal van de andere kant van de wereld komen. En hem dan alsnog uitrijden. Heel veel pijn hebben, het toch uitrijden. Op de streep alsnog je zoon tegenkomen die je onderweg kwijt bent geraakt. Ja. Al die dingen. Het is ontzettend diep gaan. Hè? Want vandaag op nos.nl werd de tocht integraal opnieuw uitgezonden. En dan zie je ook al die mensen, volgens mij 2 miljoen in totaal, die langs de kant stonden. Hè? Dat echte oranje gevoel. Maar Wessel, jij zelf, je hebt de tocht ook gemaakt. Ja. En ook veel eenzame momenten gehad. Hè? Nou ja, dat zeg ik altijd. Het is natuurlijk, het lijkt heel leuk. Elfstedentocht, lekker door die dorpjes en al die mensen die er staan. Maar de Elfstedentocht is natuurlijk voor 95% een zeer eenzame tocht met echt harde tegenwind. Het was goed ijs die tijd, maar de wind tegen vanaf Harlingen tot Dokkum. Ja, dat is niet eens overdreven om te zeggen. Dat is een soort donkere hel voor doodgewone sporters zoals wij allemaal, die op een vijver schaatsen hebben geleerd en nu opeens in de Elfstedentocht staan. Dus, maar het is wel zo, als je kan schaatsen, dan schaats je maar door. En deze tocht was wel gunstig voor de ongeoefende schaatser, omdat je de eerste 70 kilometer de wind mee had. Dus je begon eigenlijk bij Stavoren pas aan de Elfstedentocht. Dus had je heel veel reserves over. Maar ja, dan nog, als je dan eenmaal in Harlingen komt, dan is het eigenlijk niet leuk meer. En dan beginnen de problemen. Dan moet je geluk hebben, dan moet je blijven staan. En in zoverre lijkt mijn verhaal in de verste verte dan weliswaar, maar wel op dat verhaal van Marta. Want Marta had een goede skibril met lichte glazen. Ik had er een met donkere glazen. Waardoor je hem met die tegenwind, als het donker wordt, slecht zicht hebt. Dus doe je hem vaak af. En dat is de fout die je dan maakt. Want dat toen, dan gebeurt je, wat velen is gebeurd en mij ook, dat je hoornvliezen bevriezen. Dat lijkt iets doodengs, hè? Waar je over hoort, bevroren ogen. Maar op je, dat wist ik toen ook nog niet. En het voelde echt heel spooky om zo slecht te zien als door je oogwimpers kijken. Zo zie je dan op een gegeven moment rond Bartleheim. Denk je, wat is er met mij in godsnaam aan de hand? Achteraf weet je dan dus dat het hoornvlies, dat is een plasje water op je ogen. Dat stop je dan met schaatsen? Nou ja. Eerst ga je door en je gaat door en je gaat door. Maar je steeds meer besef je, dit is onverantwoord. Dus toen kwam ik in Dokkum en toen dacht ik, nou, ga ik naar de EHBO-post. En ik zag het vrij somber in. Maar daar zei de arts gelijk, nou, je weet, in Dokkum, hè, dan is het nog 30 kilometer wet de wind mee. Dan ben je er in principe. Ik kwam daar om een uur of 9. Prima voor mij, voor een schaatser als ik, prima tijd. Maar die dokter zei, nou joh, zalfje erop, alles komt goed. Ik dacht, nou, dat is goed nieuws. Dus ik daar even 10 minuten wachten. En toen dacht ik, ja, hij zei, ja, nu moet je weer kunnen. En dus ik ging, maar ik zag bijna geen verschil. Dus ik ging rijden en ik dacht, ja, jongens, dit is onverantwoord. Dit worden ongelukken. Dus ik wist echt niet. Ik was totaal gedesoriënteerd. Maar dus los van ongelukken, je denkt, ik word blind. Ja, maar nou, weet je, dat besef, op dat moment is het meer van, ik rijd die toch niet uit. Die blindheid zien we later wel. Ja, ook boeien, blind. Blindheid zien we later die wel. Die arts had natuurlijk wel aangegeven dat het op zich niks ernstigs was. Ik had er nog nooit van gehoord. En tegen iedereen die ik het deze dagen verteld, en dat zijn er nogal wat, die denken, oh, doodeng, bevroren ogen. Maar goed, ik rijd daar in Dokkum. Ik dacht, ja, ik moet terug. Dus ik, maar ik wist niet meer waar ik was. Ik kon zo slecht zien. Ik loop naar een man toe met een witte muts. Ik zag een man met een witte muts staan. Dus ik spreek die man aan. Meneer, kunt u me helpen? Ik wil graag terug naar de stempelpost. Maar die man antwoordde niet, want het was geen man. Het was een dukdalf met zo'n witte kop erop. Ik praatte tegen een dukdalf. En dit is niet gejokt. Dit is volledig waar. Dit is ook destijds opgeschreven toen door mij in de krant. Maar iemand zag mij bezig. Die zag mij in gesprek met die dukdalf. Die dacht, dit gaat niet goed. Die kwam naar me toe. Die zorgde dat er zo'n politiescooter kwam. Ik werd op de politiescooter gehesen. En dat is dan ook wel weer leuk. Er zat iemand naast me. En die vroeg aan mij, wat heb je? Ik zeg, ja, ik zie niet meer. Ik zeg, en wat heb jij? Hij zegt, ja, ik ben helemaal gek geworden. Ik zie alleen nog maar schaatsers op me afkomen. Dus die man was ook totaal de weg kwijt. En zo gingen we terug naar, mag ik het verhaal afmaken? Ja, ja, heel graag. Ga door. Toen gingen we terug. Ik werd teruggebracht naar weer naar de dokter. En de dokter die deed een beetje chagrijnig. Ja, je hebt die zalf al. Ja, als het niet helpt, ja, dan weet ik het verder ook niet. Toen dacht ik, ja, dit is zinloos. Naar de stempelpost toe. En stond er mevrouw links in de hoek van de stempelpost. Ik zei, mevrouw, waar is de bus naar Leeuwarden? Zij zo naar me kijken. Ze zegt, hoezo wil je dat weten? Ik zeg, ja, ik stap uit. Ik zie zo slecht. Ja, die vrouw legt haar hand op mijn arm en ze zegt, als je nu uitstapt, heb je je hele leven spijt van. Dat moet je niet doen. En later heb ik gedacht, kijk, je hoort wel eens, hè, die verhalen aan de slagvelden in de Eerste Wereldoorlog met soldaten in doodsnood of met afgeknipte armen, enorm leed. En waar schreeuwen soldaten dan altijd om? Die schreeuwen niet op hun vriendin of om hun zus. Die schreeuwen om hun moeder. Ja. Deze vrouw was een moeder. Die was een soort moeder. Die was als een soort moeder. Ik was zeer kwetsbaar. Maar zij pakte mijn arm. Ik dacht, ja, en toen ging ik maar. En toen ben ik totaal onverantwoord teruggeschaatsen naar Leeuwarden. Achter een schaatsen met een lampje die ik ook weer kwijtraakte. Ik heb nog langs een viaduct geschuurd met mijn arm. Ik wist niet eens dat er een viaduct was. En in het laatste stuk ben ik 3 keer nog onderuit gegaan. Uiteindelijk trok een jongen me op uit Makkum, weet ik nog. Hij vertelde dat zijn vader 63 had meegereden. En die zei, kom, geef me een hand. Dan rijden we de laatste 3 kilometer. Toen zei hij, je moet nu je handen in de lucht steken. Want we gaan nu onder het finishdoek door. Nou ja, ik was er. Je stapt de kant op. Ik weer nog steeds met die man, want ik zag bijna niks. En je weet hoe schaatsers zijn. Of misschien weet je dat niet, maar in ieder geval, dat is zo. Schaatsers zijn heel zuinig op hun ijzers. En ik liep daar naar die stempelpost en ik liep een beetje over beton per ongeluk. En toen riep een man tegen me, hey, kijk uit voor je schaatsen. En toen zei ik, oh ja joh, ik ben nu toch klaar. En toen zei die jongen uit, die schaatsmaat uit Makkum, zei, weet je wie dat was? Ik zei, nou? Hij zegt, dat was Henk Kroes, de voorzitter van de Elfsteden. Nou ja, toen ben ik in de bus gestapt en toen ben ik in de Frieslandhal rond gaan lopen, want ik zag niemand in de hoop dat mijn familie mij wel zou zien. En die zagen me. Ongekend. En de volgende dag kon ik weer zien. Toen waren mijn ogen ontdooid. Ik vind het wel mooi dat je ook die vrouw omschrijft als een moeder. Terwijl ik denk, een moeder die zou zeggen, Wessel, kom naar binnen, stop hiermee, dit is gekke werk. Je moet jezelf beschermen, maar... Ja. Nou ja. Het mooie is dat een collega van me, met wie ik dat boek gemaakt heb, Thomas Seidsma, je hoort het al, een echte Fries, kind van Dokkum. Die heeft haar opgezocht, hè? Die heeft haar opgezocht. Die zei op een gegeven moment tegen me, ik ga die vrouw zoeken. 2 uur later stuurde hij me een appje. Hij zei, is dit ze? Er was een foto uit de stempelpost in Dokkum. Had natuurlijk mensen van de schaatsclub, kleine wereld daar natuurlijk. Een vrouw, ik zei, ze stond links in de stempelpost. Ik heb die vrouw met mijn slechte zicht 5 seconden gezien. Ik zag die ogen. Ja, dat was ze. Fantastisch. Harry, ik zie je lachen. In studio. Ja, 14 komt allemaal weer boven die ontberingen. Ja, wat komt er? Want jij bent nummer 3 in de rij die nu zijn verhaal mag doen. Want jij bent ook blind geworden, hè? Jij hebt hetzelfde ervaren ook, hè? Nou, ik was inderdaad op het laatst ook nog wel, zat ik aardig doorheen. Maar zeker ook die start, toen komt ook weer naar voren wat die mevrouw vertelde. Ik weet nog wel dat de ijsmeester Venema, die legde zijn hand op mijn helm en die zei, of op mijn muts. En die zei, ja, kom op jongen, het gaat goed. Nou, en ik denk, dat was Venema dan. Die was zo'n rayonhoofdachtig, zo'n ijsmeester. En dan inderdaad dat eerste stuk schaatsen onder binnen dan het Van Haringsmakanaal over. Dat was natuurlijk kapot gevaar. Ze hadden wel geschrapt. En dan ga je natuurlijk naar je eerste stempels. Je moet die stempels halen, dat is het belangrijkste. En proberen niet te vallen en super geconcentreerd rijden. Want ja, het lijkt net als een roes. Aan de ene kant kan ik me alles herinneren, aan de andere kant ook helemaal niks. Want ja, je probeert elke keer niet te vallen. Je moet op je eten letten, ook laagjes en zo. Ik had gewoon mijn paardenjas aan, mijn oranje paardenjas. En dan kreeg je zo'n melk de witte motor overgooien nog voor tegen de wind in. Die kreeg je dan. En maar gaan natuurlijk. En die stempels halen, niet vallen. En eerst wind mee natuurlijk. En jij kreeg net als iedereen de problemen natuurlijk na een kilometer of, nou wat zullen we zeggen, kilometer of 70, 80. Dat je wind mee had. En vervolgens, dan krijg je eerst wind van de zijkant. En toen wind tegen, windkracht 7. Ja. Gevoelstemperatuur min 21 heb ik me doen laten vertellen. Ja. Het was super koud, dat weet ik nog wel. Maar daarvoor had ik nog, bij Staveren heb je dan, zo'n treinlijn. En daar heb je dan stevige bruggen. Dus ik was al onder 3 bruggen doorgegaan. Nou, ik ben vrij groot, die ene mevrouw is vrij klein. Maar ik had best wel moeite met die bruggen. Soms moest ik ook gewoon echt op mijn buik eronder tijgeren. Zo, want ja, soms waren ze maar een halve meter. En dan, ja, daar kon ik niet onderdoor. Dus dan maar op mijn buik en schuiven en er onderdoor. Maar bij Staveren was het, ik had 3 keer gebukt. En toen dacht ik van, ik zeg, dat ging ook goed. En toen zei die andere nog, bukken. En ik bukte en anders, ja, was ik gewoon onthoofd geweest. Was ik in zo'n H-profiel geschaatst met mijn hoofd. Ja, de details, ja. Och, nou, details. Ik schrok me wild natuurlijk. En ja. Bij Parga was ik toen bijna de eerste keer gevallen. En daarna is het gewoon de knop omzetten. Tegen die wind in beuken, 100 kilometer lang. En na Franeker heb ik nog een heel stuk met mensen in de hand gereden. Want ik was eigenlijk best wel sterk. Maar dan had ik opeens een hele sliert achter me. En toen dacht ik ook van, nou komt die hel van het noorden. En het werd donker, steeds meer vallen natuurlijk ook. En dan is het toch overleven. Dus je moet het echt op eigen kracht doen. En je moet ook een beetje geluk hebben. Maar je moet wel heel erg doorzetten. Wanneer kreeg jij dan problemen met je ogen? Nou, met name richting Dokken. Maar ik had ook wel goed mijn skibril op. En je moest hem dan ook af en toe... dat heb ik dan later bij andere Elfstedentocht ook wel geleerd. Af en toe moet je hem even afdoen en een beetje wasemen. Maar toen was het allemaal... je wist van niks eigenlijk. Je reed allemaal wel. Ik had ook geen mobiele telefoon. Er waren er ook sommige. Maar het enthousiasme van de Friese heeft me daar eigenlijk doorheen geholpen. Want die zeiden ook af en toe hoe laat het was. En waar je dan ongeveer was. En dan rij je maar weer. En op naar de volgende stempel. En die... Ja, dat weet ik nog wel. Je bent continu met die stempels bezig. En dan kom je over de finish uiteindelijk. Dat was voor mij na 10 uur. En dan ben je je stempelkaart kwijt. Want die moet je dan inleveren. Och. Ja, en dan denk je van, nou, dan ben je er. En inderdaad, op je voeten maar weer verder. En de dag daarna een hele grote berg met schoenen nog even gekeken. Maar dan valt er heel veel van je af. Je bent helemaal kapot. En ik had wel wat ontberingen, licht bevroren ogen. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dus ik heb daarna liefde voor Friesland ontwikkeld. En, nou, maar dat niet alleen. Want je zei net bij andere Elfstedentochten. Ja. Toen hoorde ik Nederland al denken van... wat hebben wij gemist qua andere Elfstedentochten? Maar je bent de hele wereld over geweest om diverse Elfstedentochten te rijden. Uiteindelijk wel. Patagonië aan toe in Nieuw-Zeeland. Wat heb je allemaal gedaan? Patagonië, Nieuw-Zeeland. China heb ik nog geweest, 2015. In Mongolië. Ja, Oostenrijk, dat is natuurlijk wel bekend op de Wijze Zee. Die doen ook af en toe uitstapjes organiseren. Ja, maar wat voor Elfstedentocht doen ze in Nieuw-Zeeland? Nou, dat heb ik zelf gedaan. Ik ben er naartoe gegaan in de winter en daar zelf op baantjes opgezocht. En op elk baantje 200 rondjes, want ze hebben wat kleinere banen daar. En dan op een buitenbaan ook 200 rondjes. En in totaal heb ik toen ruim 200 kilometer. Maar die buitenlandse Elfstedentochten, ja, Canada ben ik geweest. Italië op de Restjezee. Nou, Finland heb ik ook die grote rondes nog geschaatst. Dat was het echt koud. En dan, heel veel ontbering, maar ook hartstikke mooi natuurlijk. En als je in Japan mag rijden, dan op dat Hokkaido-meer. Kofschoolmeer ben ik ook nog geweest, Mongolië. Fantastisch. Gekend. Wessel, die zit niet te lachen, die denkt, die is gek. Nee, want het is echt een... je gaat altijd met een hele club mensen. Iedereen wil die Elfstedentocht rijden. Ik heb heel veel Elfstedenvrienden. Heb je een vaste groep dan van Elfsteden fanatici? Je kent elkaar wel. En als je dan op de Wijze Zee bent en dan... je maakt een rondje. Ik ben ook vandaag een rondje Friesland gedaan. En al die Elfsteden en wel wat maten opgezocht. En je hoort natuurlijk wat. Ik heb broer van Smeden, mijn schaatsmaat in Tilburg. Ja, we weten elkaar altijd wat te vinden. En zeker als er ijs is, dan ga je snel moet je trainen. Dus dan ga je afspreken. Dan ga je samen tochten maken. En die buitenlandse tochten, dat zijn het mooiste natuurlijk. Ja, ik ben ook een keer in Zweden geweest. Er was mijn tenen bevroren, dat weet ik ook nog wel. En ja, ik heb ook gezegd, ik wil nog een keer in Alaska organiseren. Ja, jij blijft gaan. Dat is duidelijk in ieder geval, Harry. Jij stopt nooit meer met Elfstedentochten rijden. Dat is zover ik duidelijk. Vooruit. Ik hoor hier jullie verhalen dan, Wessel, Marta en Harry. En ik denk aan de ene kant, jullie zijn knotsgek. Jullie zijn helemaal gek. Dat jullie maar koste wat het kost alleen maar door zijn gegaan om te willen finishen. Aan de andere kant hoor ik daar inderdaad ook zoveel liefde voor het schaatsen en voor die tocht. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel schaatsers die de hele dag ook in de weer zijn, net zoals jullie, maar die het dan toch niet redden. 15 seconden. Die haalt het ook nog. Val er overheen als het moet. Daarachter, oh, die twee die rondkijken. 5 seconden. Kruipend als het moet. De Elfstedentocht is voorbij. Ach. Dit is... Oh, dat gebaar. Ja, dit is natuurlijk het scenario waar jullie dan de hele tijd tijdens die tocht mee bezig zijn. Of juist helemaal niet, Marta? Nee, ik niet. Ik wist gewoon dat ik het zou halen. Jij had uitgerust in het ziekenhuis. Ja. Nee, maar ik geloof dat niet. Als je zo lang in het ziekenhuis ligt, je gezicht is kapot, is er dan echt geen moment dat je hebt gedacht, dit wordt hem niet? Nee. Ja, toen die dokter dat zei. Ja. Maar toen die man daar binnenkwam met zijn oor, toen dacht ik van, ik heb ook niks gebroken. Ja. Kan makkelijk. Kan weer door. Ja, en het was nog vroeg. Het was geloof ik 10:00. Ja, want ik heb heel rustig aangedaan dat laatste stuk weer. Ja, ik heb gewoon genoten. Ja, maar dat heb ik de hele tocht eigenlijk. Ja. Wessel, wat had het met je gedaan als je het niet had gehaald? Ik denk, dan had ik niet beter gewist. Geweten. Dan had ik niet beter geweten. En dat was me dan wel goed. Dat had ik best wel goed kunnen verwerken. Maar... Het feit dat het dus wel lukte. Ik weet nog dat ik heel lang nog in die eerste jaren stok voor een stoplicht. Met mijn auto en droomde ik weg. Dan dacht ik heb het gedaan. En deed ik even zo met mijn vuist. Stak even mijn vuist naar mezelf. Van yes jongen, het is je gelukt. Ja. Het is gewoon iets. Ja, het is een brevet van doorzettingsvermogen. Ja. Het is niet zozeer, zeg ik, steeds een sportieve prestatie. Want die laatste 60 kilometer heeft natuurlijk niet zo gek veel meer met schaatsen te maken. Ja. Maar wel van mentale kracht. Denk ik. Ja, dus... maar ik hoor ook nog steeds emotie in je stem op het moment dat je het erover hebt. Tot slot ook nog even natuurlijk naar jou, Harry. Wat was er met jou gebeurd als je het niet had gered? Nou, ik denk wel drama, want ik had 12 jaar daarvoor ook al zo'n slechte ervaring. En ik had me er helemaal op voorbereid, dus het zat echt in mijn hoofd. En ik heb nooit gedacht dat ik het niet zou halen, maar altijd de overtuiging gehad van finish. Ik was op de helft in Bolsward, was ik precies ook op de helft van de tijd. Ik mocht vroeg starten. Dus ik heb er uiteindelijk dik 15 uur over gedaan. Maar ook net op het laatste inderdaad ga je steeds rustiger rijden. Ik ging alleen maar staan. Ik werd bijna door de wind vooruit geblazen. En heel voorzichtig dat je naar die finish kwam. En dat je het echt kon halen. Dus fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Nou, we hebben de televisiebeelden gezien. Het slot van de radio, dat hebben weinig mensen gehoord. Dat gaan we zo meteen nog eventjes aan jullie laten horen. Okay. Maar we hebben een nieuws wat we nog even willen laten weten. We gaan het hebben over Stanley Menzo. Terug naar je roots, werken in je geboortestad. Dat is wat hij gaat doen. Hij wordt namelijk bondscoach van Suriname. Hij tekent contract voor 2 jaar. En hij zegt het is een droom die uitkomt. Ja, het is voor mij wel een droom, ja. Het is iets waar ik wel altijd mee bezig ben geweest. Suriname in voetbal. Wanneer begon dit te spelen, dit contact? Ja, ik ben benaderd door Brian Tevreden. Dus technisch adviseur van de voetbalbond. Of ik hier belangstelling voor had. Dat is ongeveer 1,5 maand geleden, denk ik. Bijna 2 maanden geleden. En waarom is het dan eigenlijk nu pas rondgekomen? Moest je er lang over nadenken? Nee, ik sta alleen hier nog onder contract natuurlijk bij de Arubaanse Voetbalbond. En je gaat eerst in gesprek met elkaar. Kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Ja, je hebt te maken met een bond waar je nog onder contract stond. Dus die plooi moest allemaal gladgestreken worden voordat je echt tot... Laten we zeggen, onderhandelen kan overgaan. Ja, je zegt net dat het een droom is. Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom is het een droom? Nou, wat ik net al zei. Ik ben al heel lang bezig met Suriname en het voetbal in Suriname. Ik ben 15 jaar voorzitter geweest van de Stichting Suriprofs. Met Surinaamse spelers. En heel veel vrijwilligers. Heel veel werk hebben verzet om een dubbele paspoort te kunnen realiseren. Dat is niet gelukt. Nu is het op een andere manier gelukt. Dus ja, als je daar continu mee bezig bent, en zelfs voor die tijd, ja, en nu kan je op het hoogste niveau voor Suriname je dienst bewijzen, ja, dan is dat een droom. Wat is nou het doel voor je? Want het wordt een lange weg. Het komende WK, daar is Suriname niet bij. Het WK in de VS, Canada en Mexico. Is dat realistisch om te halen? Maar je zegt zelf, het is een lange weg. Dus er zijn heel wat hordes voor het WK om die te nemen. Dus laten we daarmee beginnen. En een van die hordes is de Nations League. Die dit jaar wordt gespeeld. En dan gaan we verder kijken. Doe je het goed in de Nations League, kom je automatisch plaatsje voor de Gold Cup. Ja, en dan pas beginnen de WK-voorbereidingen of kwalificatiewedstrijden. Dus laten we echt stap voor stap alles bekijken en niet gelijk naar een WK gaan kijken die pas over 4 jaar gespeeld zal worden. U hoort Stanley Menzo in gesprek met NOS-collega Jitse Bos. We blikken vandaag terug op de Elfstedentocht. Op de kop af 25 jaar geleden in de studio 3 oud-finishers. Marta, je hebt hem afgemaakt. Je hebt hem gereden, die tocht. En hoe, hè, dat hebben we net allemaal gehoord. Komt er nog eentje? De tocht van morgen? Ik hoop het. Ik hoop het zo. Ben je erbij dan? Ja. Ja? Ja. Geen enkele twijfel in je stem? Nee, ik hoop zo. Nou, het zou toch super zijn als hij in februari komt. Ja? Ja. Wat langere dagen dan? Wat langer licht? Langer licht. Ja. Wessel? Ik heb het gevoel dat er iets wonderlijks gaat gebeuren deze hele winter. De hele winter heb ik dat gevoel al. En het was een paar dagen niet goed. Hè? Het was echt te warm met Oudjaarsdag. Maar ik voelde vanavond de kou. De kou is weer terug. En het is al koud geweest. En als het water vroeg koud is, dan zijn de mogelijkheden echt... Ik heb het gevoel dat er tenminste weer een schaatsenweek aankomt. En dan kan het zomaar. Het kan snel gaan. Is dit iets wat elke dag door je hoofd schiet? Dat je er elke dag wel een keer aan denkt? Nee. Als je kou voelt? Ja, in de winter wel. Je hebt kou en kou. Je hebt echte winterkou. En dan ruik je bij wijze van spreken het ijs al. We hebben dat dit jaar gehad. Hè? Dat was heerlijk. We zijn blij met 2-3 schaatsdagen. Ja. Maar het is iets aparts. Het zit in ons. Ja, Heidi, tot slot. Je hebt het laatste woord, heel kort. Wanneer komt hij nog, denk je? Ja, over 7 weken zeiden ze hier in Friesland net. Henny Veenstra. En anders ga ik de waterfiets Elfstedentocht doen. Met tuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Je hebt je alternatief al klaar. Ja. Op basis waarvan zeggen ze in Friesland dan dat hij komt? Ja. Ja, maar ja. Op basis waarvan? Nou ja, koude omslag en het weer wordt ook steeds grilliger. En we hebben best al wat gehad. En hij is al een keer op 26 februari geweest. Dat is natuurlijk vrij laat. Maar, en anders komt hij volgend jaar weer. Ik ben er klaar voor. En ik ga nog een keer rijden om te genieten. Ja. Ja, nou, de schaatsers staan in ieder geval bij jullie allemaal in het vet. En als die morgen gehouden zou worden, heb ik de indruk dat jullie zo in het pakje kunnen. En ze staan niet in het vet, hoor. Oh, niet in trainen. Het vet. Oh, gewoon trainen, ja. Jullie zijn er in ieder geval klaar voor. We hebben de hele dag op televisie kunnen genieten. En iedereen kent het fragment van Angenent of Hulsebos. Angenent of Hulsebos van Herbert Dijkstra. Alleen heel weinig mensen, want dat hoor je eigenlijk weinig op de radio. Dat is eigenlijk best wel raar. Kennen het slot van de radio. Dus wij dachten, nou, wat is er nou mooier om na zo'n dag ook nog even te luisteren naar het finishverslag van de radio. Het is krabbelen, het is eigenlijk helemaal geen schaatsen meer. Het is bijna vallen. Erik Hulsebos, Henk Ogenet. Wie wordt het? Henk Ogenet voor Erik Hulsebos. Bert Verduin op de derde plaats. Jongen, prima overwinning van Henk Ogenet. Henk Ogenet, uitstekend in Alphen aan de Rijn. Daar werd hij geboren op 1 november 1967. Hij is veehouder, hij is spruitjeskweker. Hij verslaat Erik Hulsebos in de sprint. Een prima overwinning van Henk Ogenet, de 15e winnaar van de Elfstedentocht. Jongens, kom dan. Jeroen Willaert, misschien wel bij Henk Angenent. Ja, dat lukt wel. Henk Angenent, het is een interview met de politie hier uit Leeuwarden. Niet te vragen of ik kan luisteren. Henk, je eerste reactie. Luister maar even mee. Over de schouders van de politie die zo vriendelijk is om te helpen. Henk wordt weggeleid. Henk wordt weggeleid in de armen van zijn vriendin. Henk, kroes! En daarna hebben we nooit meer wat van Jeroen Willaert gehoord. Die is dan nog ergens op die bonkenvaart. Goed, ja. Het finishverslag was trouwens van bij Jacques Chapelle. Dank jullie wel voor jullie mooie verhalen. Wessel Penning, Marta Jongeling en Harry Bakker, dank dat jullie met ons wilden terugblikken. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen hier Het Oog. Met Wilfried de Jong. Parel Radio, de podcast met de mooiste radioverhalen. Luister naar Parel 178 over een kroegbaas die soms een dutje doet op zijn warme biljart en zijn stamgasten die een plaatje voor hem opnemen. Ja, een heel gek scheer, zegt er iemand op geen moment. We kunnen wel een mannenkoor beginnen. Een onverwachte mega-hit. Vroeger jaar zit men in Amerika en we hoeven nooit weer te werken. Mooi man. Het geeft je leven zin. Kom, vrouwgies. Word boerin. Nou, lukt het een beetje met de vrouwgies? Ga naar je podcast-app en luister Parel Radio. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Vanavond bij Human, de tweedok Liefde in Iran. Wat betekent liefde in een land dat gebukt gaat onder maatschappelijke en religieuze pressie? Is het de voorbode van onheil? Of staat het voor hoop? Vanavond vertrouwen Iraniërs ons hun liefdesleven toe. Bij Human, om 11 uur op NPO 2. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1.